Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 22 december, de kortste dag dit jaar. Vanwege storm Pia en hoge waterstanden zijn de waterschappen druk bezig om alles in de gaten te houden. Hier en daar zijn al stukken ondergelopen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgroot. In Oudeschild op Texel is bijna het hele havengebied ondergelopen door storm Pia. Sommige restaurants zijn alleen per boot bereikbaar. Ook in Scheveningen en Harlingen zijn kades overstroomd. Bij Rotterdam ging gisteravond de Maaslandkering in de Nieuwe Waterweg dicht. Het is voor het eerst sinds de ingebruikname in 1997... dat vanwege de hoge waterstand automatisch gebeurt. De twee armen van 210 meter lang sluiten de Nieuwe Waterweg af. En naar verwachting is de Maaslandkering vanochtend weer open. Op de Noordzee is een Noors cruiseschip stuurloos geraakt door de harde wind. Door een hoge golf sneuvelde een raam van de brug, waardoor water de stuurhut instroomde en dat veroorzaakte een stroomstoring. Het cruiseschip, de MS Maud, was met 400 passagiers onderweg van Noorwegen naar Engeland en wordt nu naar Denemarken gesleept. De passagiers en bemanning zouden allemaal in orde zijn. De VN-veiligheidsraad is dicht bij een compromis over een resolutie die oproept tot meer humanitaire hulp aan de Gazastrook. Na aanpassingen in de tekst dreigt de VS niet langer met een veto. De resolutie is wel afgezwakt, zo wordt er niet meer opgeroepen tot een wapenstilstand, maar tot het scheppen van voorwaarden om de gevechten te beëindigen. Ook is een passage geschrapt waarin aanvallen op burgerdoelen in Gaza worden veroordeeld. Wel roept de VN-resolutie op tot onmiddellijke en veilige toegang voor humanitaire hulp. Over de tekst is bijna 2 weken onderhandeld. De stemming is opnieuw uitgesteld. Waarschijnlijk is die vandaag. Vakbond FNV heeft bij de arbeidsinspectie melding gedaan van misstanden op het ministerie van VWS in Den Haag. Dinsdag zei de bond al dat er klachten waren over pestgedrag en intimidatie. Deze week hebben 250 ambtenaren van VWS een enquête ingevuld. En daaruit blijkt volgens de FNV dat er bij onderdelen van het ministerie sprake is van verziekte arbeidsverhoudingen en een giftige werksfeer. De arbeidsinspectie gaat nu onderzoek doen, zegt de vakbond. De huizenprijzen zijn voor de 6e maand op rij gestegen, blijkt uit cijfers van het CBS. Koophuizen waren in november gemiddeld 0,5% duurder dan in oktober, maar ze zijn nog niet terug op het recordniveau van 1,5 jaar geleden. In de zomer van 2022 waren de huizen nog ruim 3% duurder dan nu. Daarna begon een prijsdaling. In bijna een jaar tijd werden de huizen ruim 6% goedkoper. Dat verlies is nu dus weer voor de helft goed gemaakt. De gemiddelde verkoopprijs van een huis was in november iets meer dan €421.000. Acteur Vin Diesel wordt door een voormalige assistente beschuldigd van seksueel wangedrag, dat meldt het blad Vanity Fair. Hij zou in 2010 hebben geprobeerd de vrouw aan te randen in zijn hotelsuite tijdens filmopnames in Atlanta. Een paar uur na het incident zou de vrouw zijn ontslagen en ze heeft nu aangifte gedaan. De 56-jarige Vin Diesel is bekend van The Fast and the Furious. Hij zegt dat hij onschuldig is en dat er duidelijk bewijs is dat hem zal vrijpleiten. Het weer op meerdere plaatsen buien, langs de kust met het nog flink, met name in het Waddengebied. Vanochtend hier en daar wat zon, maar ook buien en later op steeds meer plekken regen. Het blijft stevig waaien bij 7 tot 10 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Door een combinatie van storm Pia en hoge waterstanden is er werk aan de winkel voor de waterschappen. Verslaggever Onno Beukers staat op een dijk bij Termunterzijl in de provincie Groningen. Daar wordt zometeen extra hoog water verwacht. Nou, het waait flink, dat kun je horen. Kun je ook nog wat zien? Want het is natuurlijk heel donker. Nee, zag ik hier maar wat. Nou, het waait flink. Ik leun echt op Pia, want ik sta boven op een dijk. Ik hou nu mijn microfoon even in de wind, in Pia. Nou, die waait dus nog wel. Wilco Reefman van het waterschap, hun CNA. We kijken over de Eems, hè, de Eemsdelta. Ja, dat klopt. We kijken hier over het water richting Duitsland. Wat er van te zien is dan, hè? We zien de lampjes aan de overkant. Dat is vooral wat we zien. Ja, dat klopt. En een soort zwarte vlakte. En als we dan dichtbij kijken, we staan bovenop de dijk, toch een klein beetje het kolkende water. Ja, de golfjes die komen hier aan. We horen het, we zien het. En het is dus een stuk hoger dan normaal. Ja, hoeveel hoger is het? Kunt u dat zeggen? Wat zouden we hier normaal zien? Ik zie het water al heel dichtbij. Hoe ziet dat er normaal uit als het hoog water is, als het vloed is misschien? Ja, normaal is dat het water een stuk verder weg. We zien dan een geul naar de haven van Termunterzijl met bakens afgezet. En een stuk, ja, zeg maar wat, een stuk wat droog valt. Ja. Dus dan is er veel meer te zien. Er is sowieso meer te zien als licht is natuurlijk. We staan hier bij een gemaal, dat geeft wel wat lampjes. We staan vooral in de wind en het waait nog heel hard. Wordt het nou ook echt spannend hier in het gebied? Spannend met betrekking tot het water op zee wordt het niet. We hebben best wel een hoge waterstand, 4,70 meter boven NAP wordt er verwacht. Maar dat is een waterstand die onze dijk prima aan kan. Ja, maar toch zijn er natuurlijk altijd omstandigheden dat jullie vannacht al een inspectieronde hebben gedaan. Waarom was dat dan? Ja, klopt. Wat we altijd doen op het moment dat we dijkbewaking instellen, dan gaan we voor het hoge water, dus voor de piek, gaan we een inspectieronde doen om nog even te kijken hoe de dijk erbij ligt. Dan hebben we even rust op het hoogste peil. Maar sorry hoor, hoe de dijk erbij ligt. Als ik hier kijk, ik zie wel nou, de eerste 3 meter vormen van de dijk. En dan staan we hier nog bij een lamp. Maar hoe doe je dat dan? Kijken hoe de dijk erbij ligt, zo midden in de nacht? Ja, we hebben auto's met grote verstralers erop, waarmee we de dijk kunnen bekijken. En zaklantaarns, waardoor we toch een goed beeld kunnen krijgen. Ja, op zoek naar scheuren, sporen, zwakheden. Hoe herken je dan iets? Ja, de grootste bedreiging bij hoogwater zijn dingen die aanspoelen. Dat kunnen containers zijn die van een schip vallen of andere dingen die de dijk kunnen gaan beschadigen door de golfslag en de wind. Ja, want dat is dan inderdaad wat het spannend maakt. Want als we hier kijken, ja, de dijk die kan hier nog wel een paar meter hoger. Kan het water staan hier in ieder geval op deze plek in principe? Ja, dat klopt. De dijk is hier nog zeker 4,5, 5 meter hoger dan de waterstand nu. Dus daar zit voldoende marge in. En zoals je ziet, hij is ook heel breed. Het is een gigantische klomp grond en klei. Die het land daarachter droog houdt. Ja. Het land daarachter moet droog gehouden worden. Daar zorgt het gemaal ook voor. Alleen het gemaal staat nu niet aan. En er staat wel ook heel veel water aan de andere kant van de dijk. Hè? Gewoon in de polder zelf. Ja, klopt. We hebben natuurlijk al weken, maanden heel veel regen gehad. Het gebied binnendijks is gewoon verzadigd. Je ziet overal de plassen op het land staan. Er is de laatste dagen weer veel regen bijgevallen. We moeten alles op alles zetten om dat water naar buiten te krijgen. Dus naar zee toe te krijgen. Om binnen ook droge voeten te houden. Ja, en dan staat het waterpeil in de zee, die staat zo hoog. En dan kun je niet pompen. Is dat dan nog een probleem? Nou ja, goed. Dat weet je van tevoren. Dat bij bepaalde waterstanden op zee dat het gemaal er even mee stopt. Maar we zullen zien dat bij een dalend water aan de zeekant het gemaal straks ook weer bijspringt. En ook weer iedere kuub is meegenomen die we lozen. Ja, daar sta je dan, hè? Vroege ochtend, midden in de nacht voelt het nog. Is ook wel mooi, toch? Ja, het was 3 uur ging de wekker en ik was hier om 4:15. Maar ja, dit is wel waar we het voor doen natuurlijk als waterschapper. Voor de frisse neus. Ja, dat ook zeker. Ja. Ja, want het is lekker. Ja, draai ik in de wind, dan hoor je het ook meteen. Zijn dit ook de dagen waar je dan bij een waterschap voor leeft? Nou ja, goed, hiervoor zijn we er wel. Bij veel en bij weinig water zorgen dat het toch allemaal goed gaat. Over een half uur, ruim een half uur, is de hoogste waterstand. Dat moet dus goed gaan, zolang er maar niks tegen die dijken aanknalt. Ja, dat klopt. En zoals het nu lijkt gaan we de verwachte hoogwaterstand van 4,70 niet helemaal bereiken. Het valt waarschijnlijk net een beetje mee qua wind en buien die voorbij komen. Maar 6:50 is de planning dat we het hoogste water hebben. En vanaf dat moment gaan we weer zakken. Ja, Astrid, je hoort het. Het valt mee. Het valt mee qua wind, zegt Wilco. Het valt wel mee qua wind. Verslaggever Onno Beukers op de dijk bij Termunterzijl. NPO. Radio 1. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het over het onnodig weghalen van baarmoeders. Dat gebeurt ieder jaar bij 400 vrouwen. Het gaat om vrouwen die last hebben van vleesbomen, verdikkingen in de baarmoeder. Daar is al lang een alternatieve behandeling voor, maar die wordt vaak niet aangeboden. Gynaecoloog Angelique van Dongen vertelde in Nieuwsuur hoe gynaecologen elkaar beter kunnen informeren. Ik denk dat je echt die samenwerking met die collega's moet opzoeken en moet organiseren. En dat je dat ook in stand moet houden. De interventieradioloog en ik hebben ook samen presentaties gehouden voor onze collega-gynaecologen, de gynaecologen in opleiding. Zodat het ook echt binnen het ziekenhuis en binnen de omgeving met de huisartsen bekend werd. Cecile van der Boogaard kreeg ook te horen dat haar baarmoeder verwijderd moest worden. En toen ben ik een dag later zelf dingen gaan uitzoeken. Kwam ik een andere optie tegen. En toen sprak ik de gynaecoloog en toen was het antwoord, ja, dat kan ook. En ja, dat, toen voelde ik ook alsof de vloer onder mijn voeten vandaan ging. Het is een fantastische oplossing die er al jaren is. Die moet genoemd worden en hij is gewoon niet genoemd. En dat, ja, dus in die zin ben ik ook heel boos geweest op die gynaecoloog. In Op 1 deed burgemeester Pieter Verhoeven van Gouda een oproep om tijdens de feestdagen en dan in het bijzonder tijdens de jaarwisseling de hulpdiensten met rust te laten. Nou, het is natuurlijk toch een beetje een maffe Nederlandse traditie dat pak een beetje na 12 uur tot een uur of 2, 3 s'nachts een soort periode lijkt aangebroken te zijn van wetteloosheid, waar mensen gewoon maar doen waar ze zin in hebben. Met als gevolg dat de regio Hagelanden brandweer extra mensen mee moeten sturen om hun eigen collega's te beschermen om gewoon auto's te blussen. Dat is natuurlijk absurd. Of zoals deze brandweerman zegt... Blijf met je handen van hulpverleners af. Wij hebben ook een gezin. Wij willen ook de volgende dag, wij werken nog 24 uur, we willen ook de volgende dag naar huis toe, naar ons gezin. En wij willen ook geen rottigheid. Weet je, laat het gewoon een leuk feestje worden. Laten we met elkaar gewoon iets gezelligs van maken. En blijf gewoon met je handen van hulpverleners af. In Polen is de slag om de publieke omroep begonnen. De staatszender is uit de lucht gehaald. En de top is ontslagen door de nieuwe regering van Donald Tusk. Journalist Doren van Duivenbode vertelde in Met het oog op morgen wat er de afgelopen dagen is gebeurd. En hij begon eigenlijk te vertellen met waarom dit nodig was. Want hij richtte zich ook tot de kijker. Die zei, ja, de meeste van u die hebben wellicht de afgelopen jaren, sinds PiS aan de macht is, niets anders gezien dan dit journaal, wat gewoon een propagandamachine is geweest. En die hebben helemaal niet gezien dat er mensen de straat op zijn gegaan om tegen dit journaal te protesteren. En daar lieten ze beelden van zien. Dus ze begonnen de eerste 10 minuten met uit te leggen wat er eigenlijk 8 jaar lang mis was met de publieke media, die staatstelevisie was geworden. En met hij bedoelde ze de presentator van het journaal. Die was opgestapt vanwege de PiS-regering, maar dus nu weer in functie is. Volgens Van Duivenbode past deze actie goed bij de nieuwe politieke agenda van premier Tusk. Zodra hij begon ook met zijn campagne, heeft hij gezegd van de media wil ik als eerste aanpakken en daarna de rechterlijke hervormingen van de afgelopen jaren. Dus het was echt wel duidelijk dat hij hier meteen mee aan de slag zou gaan. En dat doet hij nu heel voortvarend. Dus die top is ontslagen. Je zag nu nog wel dat, weet je wel, de mensen die daar werkten, die zijn weggegaan, al die PiS-mensen. Die zijn gewoon gisteren ook opgestapt. Die gingen nog protesteren. Ze dreigden zich aan de verwarmingen te ketenen. Maar zo vaart is dat niet gelopen. En dat was gisteravond op Radio en TV. Know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over. I just don't. Moment of truth in your lies. When everything feels like the movies, yeah, you bleed just to know. Goo Goo Dolls, Iris. Boa's zijn het negatieve imago zat. Dat kopt het AD vanochtend. De buitengewone opsporingsambtenaren zijn het zat om weggezet te worden als afgekeurde politieagent, nietsnut of speelgoedpolitie, zegt hun vakbond in het AD. In Nederland zijn er zo'n 23.000 boa's die voor gemeenten, boswachters en in het OV werken. Begin volgend jaar staat er al een campagne om het imago op te poetsen, maar daarmee is het probleem volgens de vakbond nog niet opgelost. Er moet een 2.0 of zelfs 3.0 versie van ons beroep komen, zegt de vakbond in de krant. En misschien ook wel een andere naam dan BOA. Een van de meest gezochte criminelen van Europa zou te maken hebben met de vele explosies bij een loodgieter in Vlaardingen de laatste tijd. Bronnen melden aan de Telegraaf dat de rol van Marco Ebben wordt onderzocht. Hij is de zoon van een bekende drugsbaron uit Schiedam. De bedreigde loodgieter zelf zegt in de krant dat het wel eens te maken kan hebben met de klap die hij 4 jaar geleden aan deze Ebben heeft uitgedeeld. De advocaat van Ebben zegt dat deze informatie nieuw voor hem is. Verder laat hij niets los. En ook de politie zegt niet in te kunnen gaan op deze zaak. Reizigers kunnen er niet meer op rekenen dat ze ergens op tijd zijn. Dat is de kop van het Parool vanmorgen, de krant van Amsterdam. En inderdaad, het gaat ook over reizen in Amsterdam. De uitval bij bussen en trams in de hoofdstad is de laatste 2 jaar minstens verviervoudigd. Het komt vooral door personeelstekorten bij het lokale OV-bedrijf GVB. In de laatste maanden viel in de hoofdstad 1 op de 25 bussen uit en 1 op de 20 trams reed niet. De belangenorganisatie Maatschappij voor Beter OV wil dat het GVB de problemen snel oplost in Amsterdam. Ja, we hoorden net van Onno al dat Storm Pia de waterschappen goed bezighoudt. Nou, dat gold ook voor iemand gisteren op een foto voor op het AD. We zien op de hoge golven in de zee van Scheveningen, met op de achtergrond de beroemde pier, 1 iemand kitesurfend in het water. Waarvan je altijd dan denkt, is dat nou wel zo slim? Maar ja, als je liefhebber bent, ja. Opvallend trouwens. Het is gisteren genomen, maar het is een foto met een strak blauwe lucht. Je zou bijna denken dat het midden in de zomer is. Behalve dan dat de golven behoorlijk schuimen. Laten we hopen dat hij, voordat de zon weg was, weer op het vasteland terechtkwam. Les krijgen onder de grond in de metro. Dat is de realiteit voor veel kinderen in Kharkiv, de tweede stad van Oekraïne. De stad ligt op 30 kilometer van Rusland en wordt regelmatig getroffen door Russische raketten en drones. Vrijwel iedere dag gaat het luchtalarm af. En om te voorkomen dat kinderen tijdens dat luchtalarm iedere keer naar de schuilkelder moeten, gaan ze nu naar de metroschool, zag correspondent Kisha Hekster. Het is druk op het perron van metrostation Universiteit. Dit is een van de drukste metrostations van Kharkiv. Maar dit metrostation heeft ook een andere functie. Even verderop. Juf Julia geeft les aan groep 6R. Er zitten vandaag 19 kinderen in haar klas in deze ondergrondse school. De metroschool. En het is de laatste dag voor de kerstvakantie. De kinderen krijgen Oekraïense les. Ze zijn bezig met de voorzetsels. Ми всі розуміємо, що метрополітен не будувався для того, щоб тут навчалися діти. Але Валерій Серчук is verantwoordelijk voor de school. Hij is van het stadsbestuur van Kharkiv. En hij zegt: natuurlijk begrijpen we allemaal dat een metro niet gebouwd is om kinderen in les te geven. Maar het is belangrijk dat ze de kans krijgen om ongestoord les te krijgen. En daarom hebben we dit zo opgezet. Behalve op dit metrostation zijn er nog op 4 andere metrostations scholen. En de klaslokalen in die metro zijn helemaal van glas. Ze zijn gebouwd in een stuk van de metro waar je van de ene lijn naar de andere kan overstappen normaal gesproken. En langs de wanden hangen grote buizen die zijn aangelegd om voor frisse lucht te zorgen. De metroscholen zijn heel populair. In september begonnen ze met 1000 leerlingen. Maar inmiddels zijn het er meer dan 2000 en de vraag is zo groot dat ze zelfs begonnen zijn aan de bouw van een nieuwe ondergrondse school. Прикольно. De kinderen zijn blij, want het is koel hier, vertelt Pasha van 9. En als er buiten geschoten wordt, dan kan niemand hier binnen gewond raken. Daarom zullen er minder doden en gewonden vallen. Kira van 9 vindt de school ook fijn. Maar ze voelt zich slecht, vertelt ze. Ik wou dat de oorlog over was. Dat we gewonnen hadden en weer vrij waren. Dat er geen luchtalarm meer klonk en geen explosies meer waren. En dat ik gewoon weer door het park zou kunnen lopen. Psychologen die in de school werken zien veel klachten. Kinderen zijn bang voor harde geluiden. Ze zijn nerveus en ze hebben veel stress, vertelt Roman Tserkaski. Ze vinden het vaak moeilijk om bij de les te blijven. Veel kinderen hebben ook familieleden in de oorlog. Mijn oom vecht, maar hij leeft niet meer, zegt Nikita. Hij is doodgegaan door een mijn. Mijn moeder liet me beelden zien. Dat je mijn oom ziet. Ik begreep ze eerst niet. Maar toen vertelde ze wat er gebeurd was. En toen moest ik huilen. Veel kinderen in deze klas hebben soortgelijke verhalen. De komende week is het vakantie. Maar lang niet alle kinderen kijken uit naar kerst. Omdat ze bang zijn voor wat de Russen dan gaan doen. Het is vaak zo dat die beesten juist met kerst en oud en nieuw ons extra hard aanvallen, zegt Bogdan. Ik ben daar bang voor, maar ik geloof in onze luchtverdediging. En ik reken op ze, zodat wij een rustige kerst kunnen vieren. Een verslag van correspondent Kisha Hekster vanuit de metroschool in Kharkiv. China bouwt in het grootste geheim een basis voor kernproeven, schrijft de New York Times. Volgens de Amerikaanse krant gebeurt het op dezelfde plek in de woestijn waar Mao 60 jaar geleden kernproeven liet doen. Correspondent Gary van Pinksteren in Peking. Gary, hoe is de New York Times erachter gekomen? Nou, voornamelijk op basis van satellietbeelden, waarop te zien zou zijn dat China hele diepe schachten in dat gebied aan het graven is. En sowieso het aantal gebouwen wat daar zit en het aantal wat ze daar bezig zijn. Dat je ziet dat ze duidelijk in dat gebied midden in de woestijn bij Lop Nor bezig zijn. Er zijn hele beroemde foto's van vroeger. Dat Mao inderdaad daar dus de eerste Chinese kernproeven hield. En dat dan Chinezen allemaal hun petje de lucht in gooien om te vieren dat dat is gelukt. Maar dat was in 1960. Sinds die tijd zijn er, dat wij weten, geen kernproeven daar meer geweest. Maar nu lijkt het ernaar alsof in ieder geval China zich voorbereidt op de mogelijkheid om die kernproeven daar wel weer te houden. En als het inderdaad zo is, wat zegt dat? Nou ja, kijk, China is aan een aantal verdragen niet gebonden. Hè? Rusland en de VS hebben met elkaar met een startverdrag afgesproken dat ze het aantal kernwapens niet zullen uitbreiden en zelfs terug zullen brengen. Dat is een verdrag uit de jaren 90. Dat is nu weliswaar even on hold gezet door de oorlog met Oekraïne. Maar dat is een verdrag waar China al nooit lid van was. Dus zij hoeven niet te voldoen aan die eisen. En ze willen ook niet graag lid worden van het verdrag. Dat wil Amerika wel graag, maar dat is tot nu toe gebeurt dat niet. Maar China is wel gehouden aan een ander verdrag. En dat is een verdrag op het dat is een verbod op het testen van kernwapens, dus op kernproeven. Dat hebben ze in 1996 ondertekend. En daardoor mogen ze dus niet mogen ze dus geen nieuwe kernproeven houden. En dat is dan denk ik een van de redenen waarom, als het zo is, ze dat ook liever geheim houden. En waarom ook bijvoorbeeld het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken ontkent dat ze dat doen. En ze zeggen, we zijn daar helemaal niets aan het doen. We houden ons gewoon aan de internationale verdragen. Zegt Peking hier zelf iets over dus? Ja, ze zeggen er dus zelf iets over, maar alleen een desgevraagd. En ze ontkennen het dus hevig. Er is ook een reden natuurlijk. Nee, maar ik vind het opvallend dat ze er wel op ingaan dus. Ja, nou, dat doen ze over het algemeen wel als er dit soort vragen gesteld worden, hoor. Okay. Ik bedoel, maar inderdaad, meestal zijn dat dan dus ontkenningen. En het is ook wel interessant, kijk, want China is heel snel op dat gebied aan het inlopen, op het gebied van kernwapens. Maar China heeft nog ongeveer 10 keer zo weinig kernkoppen als de Verenigde Staten. Dus ze hebben ook het gevoel dat ze op dat gebied ook nog wel echt achterlopen. Is hierover nou internationaal veel bezorgdheid? Is er wel, vooral bij Amerika. Die zijn dus bang dat China gewoon zich heel snel nu de achterstand aan het inlopen is. Juist doordat ze niet in dat startverdrag zitten en niet in verdragen die dus dat zouden beperken. Dat China daarmee dus sterker wordt. En ik denk dat China zelf, als ze het aan het doen zijn, dat vooral doen omdat ze zeggen van ja, op den duur komen we misschien in een oorlog met de Verenigde Staten terecht. Dan moeten we tegenwicht kunnen bieden en dan moeten we ook deze achterstand heel snel inlopen. Want ze zijn sowieso bezig om alle militaire achterstanden in te lopen en om hun leger heel snel te moderniseren. Daar zijn ze al ver mee, maar ze zijn ook aan de andere kant nog weer lang niet zo sterk als het Amerikaanse leger. Dankjewel, correspondent Garry van Pinkstra. Het is 6:58. De hele week heb ik op dit tijdstip kerstplaten gedraaid. Vandaag hadden de collega's inspraak. En het is Sia geworden, de Australische singer-songwriter. In 2017 maakte ze Snowman. Op echte sneeuwmannen hoeven we deze kerst niet te rekenen. Dus deze is des te meer welkom. Don't cry, snowman, not in front of me. Who'll get your tears if you can't catch me, darling? If you can't catch me, darling. Don't cry, snowman, don't leave me this way. A bottle of water can't hold me close, baby. Can't hold me close, baby. I want you to know. If you don't have ears, baby. If you don't have ears, baby. I want you to know. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De hoge waterstand in combinatie met storm Pia heeft overstromingen veroorzaakt. In Oudeschild op Texel is bijna het hele havengebied ondergelopen. Ook in Scheveningen en Harlingen zijn kades overstroomd. In Delfzijl dreigt een hotel op de havenkade blank te komen staan. Daar wordt vanochtend een waterstand van 4,70 meter boven NAP verwacht. De schutter die gisteren een bloedbad aanrichtte op een universiteit in Praag was geen bekende van de politie. De man van 24, een oud-student, schoot 14 mensen dood en pleegde daarna zelfmoord. Hij zou daarvoor zijn vader hebben vermoord en wordt ook in verband gebracht met het doodschieten van een man en zijn baby vorige week. De VN-veiligheidsraad is dicht bij een compromis over een resolutie die oproept tot meer humanitaire hulp aan de Gazastrook. Na aanpassingen in de tekst dreigt de VS niet langer met een veto. De resolutie is wel afgezwakt. Zo wordt er niet meer opgeroepen tot een wapenstilstand, maar tot het scheppen van voorwaarden om de gevechten te beëindigen. En de Nederlandse film Sweet Dreams staat niet op de shortlist voor de Oscar voor beste buitenlandse film. Dat betekent dat de film met René Sauterdijk in de hoofdrol geen kans maakt op een Oscar. Ook de EO-documentaire Buurman Abdi van regisseur Douwe Dijkstra liep een plek op de shortlist mis. Het weer, veel bewolking, zo nu en dan ook buien. Een vrij krachtige tot harde westenwind en het is 7 tot 10 graden vandaag. Ook het weekend en de kerstdagen verlopen erg zacht met af en toe regen en maar weinig zon. Vanavond in Meldpunt. Euthanasie op hoge leeftijd. Waarom weigeren verpleeghuizen euthanasie in de laatste levensfase, terwijl aan alle voorwaarden is voldaan? En de vraag, is beginnende dementie een reden om euthanasie te krijgen? Een euthanasie-special. In Meldpunt. Vanavond om 7:50 bij Max NPO 2. De rente is enorm gestegen, maar niet op uw spaarrekening. Daarom hebben we het Meesman Rentefonds opgericht. Dat is het alternatief voor een spaarrekening, waar uw geld 2 keer zo hard groeit als bij de bank. Meesman is al 18 jaar dé plek voor indexbeleggen. En nu dus ook voor uw spaargeld. Kijk op meesman.nl/rentefonds. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is, namelijk 1 op een schaal van 7. Twee miljard koffiecupjes gaan er ieder jaar doorheen in Nederland. Maar een kwart daarvan wordt gerecycled. Dat moet beter, vindt Brussel, want al die plastic en aluminiumcupjes zijn slecht voor het milieu. De grootste koffiecupproducenten nemen maatregelen om meer cupjes te recyclen. Maar het kan ook helemaal anders, zeggen de koffiejongens. Jeroen Schutteijzer zocht ze op. Ik doe even een vergelijkend warenonderzoek. Zo klinkt het cupje van Nespresso. En zo klinkt het cupje van de koffiejongens. Het klinkt wat zachter, want dit cupje is gemaakt van 100% biologisch afbreekbaar cupje gemaakt van planten. Ja, en die andere, die eerste? Dat was aluminium. Dat is natuurlijk een heel ander materiaal. Het is wel goed misschien om erbij te zeggen ook dat bij de productie van het aluminiumcupje komt al 5 keer zoveel uitstootvrij als bij ons cupje. Nou hoor ik iemand zeggen van ja, blijft de koffie wel lekker in jullie cupje? Gaat het niet ten koste van de kwaliteit? Nee, 100%. Wij maken het natuurlijk helemaal luchtdicht. Dat is het allerbelangrijkste voor zo'n cupje. En dat is ons ook gelukt bij deze biologisch afbreekbare cupjes. Kortom, het gaat niet ten koste van de kwaliteit. Nee, ja, probeer het zelf maar. Wij vinden van niet. We gaan eens even naar de inpakafdeling in Amersfoort. Weer een doos dicht. We hebben zo'n 70.000 abonnees. En wat we hier zien gebeuren is dat er een label wordt gemaakt voor een brievenbuspakketje. Zodat ook de koffie niet met de auto hoeft te worden bezorgd, maar gewoon per fiets of lopend. Bart Dingjan van De Koffiejongens. Dit is een duurzamere variant. Ook omdat het na gebruik kan worden gebruikt voor compost in plaats van op de verbrandingsoven. En uit onderzoek blijkt dat dat een veel duurzamer alternatief is. En dat is niet alleen onderzoek. Intuïtief kan je ook al voorstellen, als je iets maakt uit planten, is het een stuk duurzamer dan als je het materiaal maakt van aluminium. Nou heeft u gehoord dat de grote merken die gaan de inzameling anders doen? Nou, ik vind het positief dat ze ook eindelijk inzien en toegeven dat de inzameling niet werkt. Jammer alleen is om te zien dat ze niet kiezen vol voor composteerbaar. Maar dat ze nu alsnog weer iets nieuws gaan proberen met het oude materiaal. Namelijk aluminium en plastic. Ze zien nu gewoon niet staan. Ik denk dat ze ons wel zien staan, maar dat ze graag nog eventjes bij het oude blijven. En heel veel winst binnenhalen. Volgens mij hebben ze niet te klagen. Al die fabrieken moeten worden omgebouwd naar biologisch afbreekbaar materiaal. Ja, dat is natuurlijk nogal een opgave. En wij hebben dat al gedaan. Wij zijn daarmee begonnen. Lisanne Evers spreekt namens grote producenten van koffiecups, Nespresso, Douwe Egberts en Ahold Delhaize Coffee Company. We zijn erachter gekomen dat maar 25% van de capsules worden gerecycled op het moment. Dat is niet veel. Wij vinden inderdaad dat dat percentage omhoog moet. Ons doel is om in 2026 75% van de aluminiumcapsules te recyclen en 60% van de plastic koffiecapsules. Waarom zijn consumenten zo lastig? Ik zeg niet dat consumenten lastig zijn. Maar ja, je vraagt wel een extra stap van de consumenten om hun afval op deze manier te scheiden. Een hoop mensen die gooien die capsules nu gewoon in de vuilnisbak. Wat moeten consumenten dan nu doen die met zo'n proef meedoen? Zij kunnen eigenlijk de capsules gewoon bij het restenval gooien. Vervolgens zorgen nascheiders ervoor dat met innovatieve technologieën de koffiecapsules worden uitgesorteerd en vervolgens worden ze gerecycled. Waarom gaan de grote jongens niet gewoon over op die andere capsules, dus zonder aluminium? Aluminium is een grondstof die goed recyclebaar is en de koffie blijft daar ook lang houdbaar in. Het grootste gedeelte van de markt is nu aluminium en plastic. En daar hebben wij met onze vereniging een oplossing voor gevonden. We zorgen ervoor dat die allemaal worden gerecycled. En daarmee dragen we bij aan de circulaire economie. Zei Lisanne Evers van Albert Heijn Delhaize. Karin Modeveld van de Universiteit Wageningen deed onderzoek naar de duurzaamheid van koffiecupjes. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hoorden net verschillende varianten. Wat is nou de beste als je kijkt naar duurzaamheid? Wij hebben duurzaamheid bekeken op verschillende manieren. En dan komt in het totaalplaatje komen de afbreekbare, de biobased, hè, als planten. En dan afbreekbare capsules er het beste uit. En waar komt dat door? Dat heeft verschillende redenen. Dat is omdat bij het maken van capsules uit plantaardige grondstoffen, ja, dat kost, dat heeft een lage voetafdruk. Maar ook je kan een volledig circulair systeem opzetten, waar je bijvoorbeeld ook je koffie, die in andere systemen verbrand zou worden, die hou je ook in het systeem. Maar ook het is een vrij robuust. Dus als een biologisch afbreekbare koffiecapsule toch in een andere stroom terechtkomen, dan heeft die ook niet heel veel negatieve impact. Dus het is een totaalplaatje. Ja, dus zelfs als de producenten van de andere cupjes het voor elkaar krijgen om 100% gerecycled te krijgen, is biologisch afbreekbaar nog altijd beter? In ons systeem kwam zoals wij hebben gekeken, we hebben ook gekeken van stel je voor, de consument gaat 100% alles wel inleveren en we gaan het recyclen, een monocollectie. Zelfs dan kwamen de biologisch afbreekbare capsules het beste uit. Wat we ook zagen is van het is natuurlijk aluminium en zeker de capsules, dat is een speciale legering. Dan moet je die ook het liefst apart inzamelen om die zo hoogwaardig mogelijk te kunnen recyclen. Dat is wat we nu ook met de blikjes doen. Ja. Dan kan je, het is niet alleen voor zwerfafval, maar je kan ze ook veel beter recyclen. Nou goed, dat proberen die producenten natuurlijk wel. Maar een kwart van die cupjes komt terug, hè? Ja. Kunnen ze dat nog verbeteren? De enige systemen, daar heb ik geen idee van wat een consument daarvan vindt. Maar wat tot nu toe het beste systeem is om consumenten te motiveren, is een statiegeldsysteem. Dat zou kunnen, maar dat is ingewikkeld. Het zijn kleine productjes. Er zit een nattige drap in. En sommige consumenten willen dat ook niet lang bewaren. Die vinden dan dat het dat het vies is. Dus het is een moeilijk product. Nou, er begint ook wel een cultuur in te ontstaan, weet ik uit de ervaring. Als je dat te lang bewaart. Nou zou je denken, want nou, ik zelf gebruik inderdaad inmiddels de koffie van de koffiejongens. Je zou denken, waarom gaan ze daar niet allemaal toe over, als dat dan zoveel makkelijker en beter is voor het milieu? Ja, dat hebben wij natuurlijk niet onderzocht. Maar we zien ook grote koffie producenten in andere landen ook al richting composteerbaar bewegen. Dus we zien dat er wel beweging is in de markt. Maar ja, het hoe en waarom, dat moet u echt de producenten zelf vragen. Ja, want u weet dus niet of koffieproducenten die stap zouden willen maken? Het is niet uitgesloten. Het zou kunnen dat ze dat gaan doen. Nee, precies. Dat heeft ze gewoon niet onderzocht. Nee, dat hebben wij niet onderzocht, nee. We hoorden net Bart Dingjan van de Koffiejongens vertellen dat ze dit ontwikkeld hebben. Is dat nou moeilijk om zoiets te ontwikkelen? En zou je dat ook nog voor andere producten kunnen doen? Ja, dat kan voor andere producten. In dit geval is het logisch, omdat er natte organisch afval in de in de producten achterblijft. Maar wat u wellicht ook heeft meegekregen, is dat er ook, er zijn ook veranderingen geweest in theezakjes en koffiepads. Die zijn ook volledig afbreekbaar gemaakt. Er zijn verschillende producten, maar er moet wel een logica zijn van, ja, zijn dit nou producten die je in het groen afval zou moeten gooien? Zit er nog heel veel afval in? En aan de andere kant zijn afbreekbare producten, kijken we daar ook in na, in toespassingen waar je ze niet meer kan verwijderen. Hè? Dingen waar je plastics in de grond gebruikt, in de landbouw. Ja, daar kijken we ook naar. Van, kan je daar iets anders doen? Want je krijgt die plastics niet meer allemaal terug voor de recycling. Nee. En voor heel veel kleine productjes is recycling ook best heel moeilijk. En daarom moeten ze nu ook speciale systemen opzetten. Dank u wel, Karin Modeveld van de Universiteit Wageningen, over de duurzaamheid van koffiecupjes. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. FNV heeft misstanden bij het ministerie van VWS gemeld bij de arbeidsinspectie. Eerder deze week zei de vakbond zich zorgen te maken over de werksfeer. Die zou giftig en onveilig zijn. Kitty Jong is vicevoorzitter van FNV. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom stapt u daarvoor naar de arbeidsinspectie? Want 3 dagen geleden nog niet, toch? Nee, 3 dagen geleden hebben wij bekendgemaakt dat wij een peiling hadden uitgezet onder het personeel. Naar aanleiding van meldingen die wij hadden gekregen. Nou, er hadden toen 100 mensen op gereageerd. Dinsdag is dat naar buiten gekomen. En we hebben toen de peiling opnieuw uitgezet. Omdat we, ik en mijn collega's, naar aanleiding van de publiciteit weer meldingen kregen. We hebben de peiling opnieuw uitgezet. En de afgelopen 24 uur hebben zich 150 extra mensen bij ons gemeld. Wij vinden dat van dermate ernstige zaak, vinden we dat. Dat we denken, ja, we gaan de kerstdagen in, we gaan een recesstijd in. We moeten de mensen laten weten dat wij als vakbond niet leidzaam toekijken hoe dit zich ontrolt. Dus we hebben nu al de arbeidsinspectie ingeschakeld. En we zijn zelf natuurlijk intern ook heel hard aan het bezig om de mensen ook tussen kerst en oud en nieuw te kunnen helpen. Welke verhalen horen jullie? Het gaat vooral over, het zijn eigenlijk 3 categorieën. Het gaat over intimidatie. Dus schreeuwen, onder druk zetten. Het gaat om pesten, uitsluiten, discrimineren. En het gaat ook in beperktere mate over racisme. En gebeurt dat dan onderling? Gebeurt het van de top naar beneden? Nee, dat gebeurt van de top naar beneden. 70% van de mensen in de eerste peiling gaf aan dat het om leidinggevenden gaat. En dat het ook in de top van de organisatie zit. En tot nu toe hebben wij natuurlijk wel contact gehad met de secretaris-generaal. Die heeft aangekondigd dat er onderzoek gedaan wordt. Ik heb van de week al op de radio ook een keer gezegd van ja, het klinkt mij best goed in de oren, hè, de stappen die hij zet. En ik geloof dat persoonlijk, denk ik, dat zijn misschien wel de goede stappen. De mensen op de werkvloer zijn daar heel sceptisch over, waren daar al heel sceptisch over en die lijken nu gelijk te krijgen. Want wij krijgen nu in onze peiling teruggemeld dat bijvoorbeeld in dat onderzoek wordt gevraagd op welke afdeling ze werken en onder welke specifieke leidinggevende ze vragen. Zodat zo'n onderzoek natuurlijk uiteindelijk toch ook herleidbaar is tot degene die dat heeft ingevuld. Nou ja, dat bevestigt waarschijnlijk wel het gelijk van de mensen op de werkvloer dat dit onderzoek het niet gaat worden om die misstanden op te lossen. En ik vind het ook wel erg pijnlijk dat minister Kuipers gisteravond in Op1 zegt, er wordt onderzoek gedaan en daarmee leek de kous een beetje af. Nou, voor ons is de kous bepaald niet af. Nee. Dus wij schalen op naar de arbeidsinspectie. En als wij als vakbond melding doen bij de arbeidsinspectie, wordt dat in de regel ook opgepakt. Dat dit nou juist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en dan Sport gebeurt? Wat vindt u daarvan? Nou, dat is natuurlijk in principe net zo erg als op elke andere plek. Hè. En het is natuurlijk ook een werkplek. We weten natuurlijk dat dit veel voorkomt. We hebben onlangs daar sectorbreed een onderzoek over naar buiten gebracht. Daar kwam bijvoorbeeld uit dat de helft van alle leidinggevende dader is in de gevallen die wij peilden. Het is natuurlijk extra zorgelijk omdat het om ambtenaren gaat. Ik heb van de week ook al een keer gezegd, we hebben natuurlijk toch een politieke impasse, waarin je natuurlijk de ambtenaren heel hard nodig hebt om die samenleving draaiende te houden. Maar tegelijkertijd kwam gisteren naar buiten dat die zorgarbeidsmarkt, waar wij ons als vakbond natuurlijk ook stevig tegenaan bemoeien en ons ernstige zorgen over maken, dat gaat er alleen maar slechter mee. Hè? Dus je zou willen dat gewoon iedereen er daarop gericht is. Ook de mensen op het ministerie. Dat die zich gewoon bezighouden met de zaken waar men zich bezig moet houden rond de zorg. Ja. En met z'n allen de schouders eronder. En ik denk bij mezelf van ja, we zien ook, hè, dat maakt het ook zo ernstig, dat mensen die klagen, mensen die dit aankaarten, dat degenen zijn die uiteindelijk op non-actief worden gesteld of met een burn-out thuis zitten. Terwijl de leidinggevenden, dat weten we, dat gebeurt overal, die houden elkaar de hand boven het hoofd. Terwijl ik denk van nou, volgens mij kun je die missen en heb je juist die mensen op de werkvloer heel hard nodig. Welke stappen kan de arbeidsinspectie nu zetten? Nou, ik weet niet precies hoe dat werkt, maar wij zeggen hierover, eigenlijk zou grensoverschrijdend gedrag moeten worden gezien als een arbeidsongeval. En als er een melding wordt gedaan van een arbeidsongeval, dan treedt de arbeidsinspectie onmiddellijk op. Nou, het is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar, hè, want er is een arbeidsongeval, dat gebeurt natuurlijk ter plekke. Dat is natuurlijk heel duidelijk om te zien. Dit is natuurlijk veel moeilijker, dus er zal onderzoek gedaan moeten worden. Maar ik wil wel heel graag dat de arbeidsinspectie dezelfde urgentie geeft, ja, aan een arbeidsongeval. Want daar overlijden mensen bij. En hier dreigen ook mensen aan te overlijden. Want ik ga het toch zeggen, hoewel dat erg ingewikkeld is, maar we krijgen meldingen van zelfdoding en we krijgen meldingen van mensen die daar met die gedachten rondlopen. Vanwege die giftige sfeer, zegt u. Ja, dank u wel. Vicevoorzitter van de FNV, Kitty Jong, over de misstanden van die ze hebben gemeld gekregen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Steeds meer patiënten laten medicijnen bij de apotheek liggen, schrijft nu.nl. Apothekers zien dat steeds meer mensen de medicatie niet komen ophalen omdat ze het niet kunnen betalen, blijkt volgens nu.nl uit onderzoek van apothekersorganisatie KNNP. Bijna de helft van de ondervraagde apothekers ziet dagelijks dat medicatie achter de toonbank blijft liggen. Vooral maagzuurremmers, vitamine D en calcium worden niet opgehaald. Die laatste twee zitten sinds dit jaar niet meer in het basispakket. En de KNNP vindt dan ook dat relatief goedkope medicijnen ook volledig moeten worden vergoed. Het aantal verkeershufters dat dit jaar bij het CBR een gedragscursus moest ondergaan is flink gestegen. Er waren 10% meer deelnemers, weet het AD. Waren er dan ook meer verkeershufters? Niet per se. De stijging komt volgens het CBR vooral door de introductie van nieuwe cursussen, speciaal voor mensen die drugs gebruikten achter het stuur of veel te hard hadden gereden. In totaal moesten 24.000 mensen zo'n cursus volgen. In de 6 grootste gemeenten van het land worden steeds vaker winkelpanden omgebouwd tot huizen, blijkt uit een rondgang van BNR. Vooral in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven stijgt het aantal mensen dat in voormalige winkels gaat wonen. Ook volgend jaar zullen er naar verwachting weer meer winkelstraten worden omgebouwd tot woonstraten. En de branchevereniging voor retailers vindt dat geen slechte ontwikkeling, want voor de winkeliers die zijn overgebleven in de binnensteden leveren die nieuwe bewoners ook weer extra klandizie op. En de bekendste kotter van het jaar ligt weer in het water, dat meldt NH Nieuws. Kotter Blackjack werd landelijk nieuws omdat hij wekenlang vastlag op het strand van Zandvoort. We hadden hier zelf nog de dochter van de kotterschipper in de uitzendingen. Ja. Die vertelde dat het heel moeizaam ging. Ja, 3 weken lang heeft hij vastgelegen. Bijna een week geleden werd de kotter toch losgetrokken. En na de eerste noodreparaties werd hij gisteren weer in het water van IJmuiden getakeld. Maar voorlopig kan de boot nog niet de zee op, zegt een compaan van de eigenaar.

In het bekertoernooi van de KNVB gebeurt het vaker dat een amateurclub een profclub verslaat. Maar Hercules uit Utrecht, dat Ajax uit het toernooi knikkert, dat zal toch wel echt de geschiedenisboeken ingaan. En dat het dan ook nog gaat om twee clubs met name uit de Griekse mythologie, maakt het misschien wel extra bijzonder. Hercules won met 3-2, nadat ze ook al op een 2-0 voorsprong waren gekomen. De winnende treffer in de blessuretijd bracht de fans in extase. Een reportage van Edwin Cornelissen. Een oase van euforie, dat is de hoofdtribune van de Galgen waard. Op het moment dat Hercules, tiende in de derde divisie, de winnende treffer heeft gemaakt tegen Ajax, vijfde in de Eredivisie. Het bier vliegt in de lucht, mensen staan te dansen, te rossen. Net als de spelers op het veld die op de dugout zijn gaan staan. Spelers zoals Christian van Hussen, die door de spelerstunnel komt lopen. En in eerste instantie niks anders kan uitbrengen dan... Ja, tegen het grote Ajax, ja. Dit is toch ongelooflijk, ja. Kijk, dat je dan tegen een Jupiler League club, maar tegen Ajax, ja. Het is bizar. Het is een grote happening, ongeloof. Je ziet mensen op hun hoofd grijpen van, ja, wat is hier gebeurd? Ja, ik denk dat morgen pas het besef komt wat je vandaag hebt geflikt met z'n allen. Volgens mij is er echt een hoofdstuk in de clubhistorie geschreven. Ik denk het hele Nederlands voetbal, denk ik. Hè? Ja, ik denk als je Ajax uitschakelt als amateurclub... Ja, ik denk dat sowieso nog nooit gebeurt en ja, ik denk dat voorlopig ook niet gaat gebeuren. En hoe groot het contrast met Jorrel Hato, de aanvoerder van Ajax, die woorden tekort komt om deze nederlaag te duiden? Ik moet nog even beseffen wat hier allemaal is gebeurd hier vandaag. Dat mag ons gewoon niet gebeuren eigenlijk. Even terug naar voor de wedstrijd. Voor de Galgenwaard, daar tref ik twee heren op leeftijd. Die mag je rekenen tot de harde kern van Hercules. Zelf gespeeld in een ver verleden voor de club. Ik heb tegen Ajax op het strand ooit gevoetbald. Oh, en hoe ging dat? Ja, nou, niet zo heel erg. Een beetje stroef. Dus veel schelpen. Maar een zoon van een vriend van ons doet vandaag ook mee. Dus ik wil even de naam noemen Tim Pieters. Die moeten we in de gaten houden. Tim Pieters is de man om in de gaten te houden vandaag. En uitgerekend die Tim Pieters is de man die het stadion laat ontploffen in de eerste helft. En in de tweede helft. Ja, dat is lang niet gek op je donderdagavond. Ik heb wel eens anders bijgezeten op een donderdagavond. Dus dat is, ja, is heel erg leuk. Fantastisch. Ja. Twee treffers waarmee die overigens zijn huisgenoten ook bijzonder blij maakt. Ja, het was het zijpelde op een gegeven moment doordat er een leuk bedrag stond. Als ik zou scoren en Hercules zou winnen. En die hebben wat ingezet. Dus ik weet nog niet wat precies de buit is. Maar ik denk dat het leuk kan zijn voor een leuke vakantie. Ja. Hoeveel was het? 15.000 euro hoor ik hier. Dat weet ik niet precies. Maar er stond in ieder geval 750 keer je inzet op dat ik zou scoren en zou winnen. Dus leuk bedrag. Dus die huisgenoten die gaan er lekker van op vakantie straks? Ja, nou, ik denk dat ik wel mee mag. Lijkt me dat ik wel mee mag. Je hebt het verdiend, hè? Ja, dat zou je wel bijna zeggen, ja. Buiten staan de fans hun helden op te wachten. Want René van der Kooij, trainer van Hercules. Ja, wat doet het, deze overwinning? Even geroep. Ja, een hoop geld. Kijk, ik ben heel trots op Hercules. Wij stonden daar vanavond volgens mij met 9 Herculanen. Dat is vrij uniek, hè? Dus, Herculanen, hè, zeg je? Ja, Herculanen ben je bij ons. Als je een aantal jaar bij de club speelt of bij onze eigen opleiding komt. Nou, dan is het toch super gaaf om met eigen mensen die je zelf hebt opgeleid. Ik zit ook al 13, 14 jaar bij die club. Dan is dit een soort bekroning. Getuigen zijn geweest van geschiedenis. Gerard van Dieren is de voorzitter voetbal van Hercules. Het klinkt als een wonder, hè? Ervaren jullie het ook zo? De derde divisionist die gewoon de eredivisionist verslaat? Nou, op papier is dat zo. Maar als je kijkt hoe het op het veld was, denk ik, nou ja, het is echt niet... Ik vind het niet onverdiend, eerlijk gezegd. Dat is toch best wel wonderlijk eigenlijk? Als je alleen al kijkt naar het verschil in begroting en alles. Nee, dat klopt. Dat klopt. Die jongens van ons die moeten nog contributie betalen, ook bij wijze van spreken. Hè? Die hebben gewoon een baan, trainen 2 keer in de week. Is dit wat je op wilskracht kan bereiken? Wilskracht, mentaliteit, vertrouwen. Die jongens hebben echt wat. We hebben maar 1-2% kans, maar we gaan 100% voor die 2% kans. En dat hebben ze echt goed gedaan. Ja, zo'n flink gefeest daar in Utrecht. Hercules won dus met 3-2 van Ajax. In de jaren 70 lopen veel jongeren weg van huis. Ze kunnen terecht bij de alternatieve hulpverlening. Die brengt ze soms onder op een geheim adres. Andere tijden over mondige jongeren, woedende ouders en hulpverleners die hun nek uitsteken. Vanavond 21:30 op NPO 2.

Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje en wees het goede nieuws voor een kind in nood. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het NOS Radio 1-journaal. De waterschappen hebben druk vanwege hoge waterstanden in combinatie met storm Pia. Verslaggever Onno Beukers staat op een dijk bij Termunterzijl in de provincie Groningen. Onno, een uur geleden vertelde je dat de hoogste waterstand nog moest komen, zo rond 6:30. Die is dus geweest. Gaat het nog goed daar? Ja, nog steeds droge voeten hier, hoor. Maar wij staan ook echt bovenop de dijk, dus dat gaat hier allemaal ook wel goed. Kijk, het water staat heel hoog en de wind die waait nog steeds. En dan heb je hier die Eemsdelta, zeg maar. En al dat water vanaf de Noordzee, het staat eigenlijk precies hier. Dit is de minst ideale richting misschien wel, hè? Wilco Reefman, u bent van het waterschap voor het gebied hier. Ja, klopt. Noordwestenwind. Dan hebben wij het meeste last van hoogwater. Het wordt hier als het ware de trechter ingeduwd vanaf zee, dat water. En het kan niet verder. Dus het moet hier opgevangen worden en dat zorgt voor hoge standen. Ja. De hoogste stand is bereikt, hè? Of tenminste, we hebben net nog bij u op de telefoon op de grafiek gekeken. Er was 4,70 meter voorspeld door Rijkswaterstaat van tevoren, hè? Of dat was dan de verwachting. Wat is het nu geworden uiteindelijk? Ja, het is nog niet helemaal met zekerheid te zeggen dat we echt het hoogste punt al bereikt hebben. Maar we schommelen zo rond de 4,20 meter. Dus het is, de verwachting is dat het een half meter minder hoog zal zijn dan in eerste instantie verwacht is. Je hebt te maken met eb en vloed. Dat is een natuurlijke werking die eigenlijk elke dag plaatsvindt. Twee keer per dag, hè? Tenminste, als ik goed opgelet heb vroeger op school. Maar nu komt die storm erbij. En ja, dit was dan het moment van vloed en die storm, dus de piek. Ja, klopt. Dat is het moment waarop de hoogste waterstand plaatsvindt. Dus de vloed, de normale vloed, vermeerdert met het extra water wat opgestuurd wordt door de wind, door de storm. En dan krijg je verwachtingen van boven de 4 meter, 4,70 in dit geval. Maar het is heel afhankelijk. Zijn er buien onderweg hier naartoe die wind en water meenemen of zijn die er niet? Dus het is lastig te voorspellen. Ja, het geeft ook niet dat het ernaast zat. Het betekent ook niet dat er hier in het gebied niks gebeurd is, hè? Want Delfzijl is een gevoelig gebied. Daar zit een soort gaten in de dijk. Die zijn nu gedicht. Wat is daar gebeurd? Ja, het zijn gaten in de dijk, maar wel bewuste gaten. Om in de haven van Delfzijl te komen, moet je als het ware door de dijk. Dus er loopt door de dijk loopt een weg. Op het moment dat er hoog water voorspeld wordt, dan sluiten we een hele grote stalen deur. Daarmee zetten we dat gat in die dijk dicht. De coupure noemen we dat. En daarmee is het binnenland in ieder geval veilig. Aan de buitenkant gaat het water zijn gang. Want wanneer moet die coupure dicht? Wanneer loopt anders het water Delfzijl binnen? Bij een verwachte waterstand van 3 meter sluiten wij de deur. En de drempelhoogte van die coupure is ongeveer 3,50 meter. Ja, en we kwamen net tot de conclusie dat die 4,70 meter misschien niet gehaald was. Maar hij is echt wel boven de 4 meter geweest. Dat betekent dat er anders een halve meter water in Delfzijl stond. Ja, 70 centimeter zelfs. Dus tegen die deur heeft ongeveer 70 centimeter water gestaan. Ja. En dat is een beste hoeveelheid water als die deur er niet zou zitten. Ja. Nou, hadden we het er net ook al even over, hè? Kijk, we kijken hieruit, eigenlijk over een heel donker gebied. We voelen de wind en we zien ook wel het water dichtbij. Maar het spannende is eigenlijk dat er dingen kunnen gebeuren, zoals schepen die op drift raken, containers die losgeslagen raken. Ja, dat zijn de objecten die schade aan onze dijk kunnen veroorzaken. Natuurlijk kan golfslag dat ook. De grasmat en de soort klei die op deze dijk zit, die is zo stevig dat we daar niet zo bang voor zijn. Maar we hebben op het Noordzeestrand natuurlijk een tijd terug de garnalenkotter die een stuk touw in zijn schroef kreeg en daardoor onbestuurbaar werd. Dat zou hier ook kunnen gebeuren. En als dat soort schepen tegen onze dijk aankomen met de golfslag en de wind, dan kun je schade krijgen. Zo simpel kan het dan zijn, hè? Een stuk touw en dan kan dat voor problemen zorgen hier. Ja, nee, klopt. Hele kleine dingen kunnen hele grote problemen veroorzaken. Ja. Nou staan er binnen mensen lekker aan de koffie, uw collega's. U bent hoofddijkbewaking. Wat gaat er nog gebeuren? Want ze staan nu even te rusten. Hè? Nu is het hoogste punt ongeveer. Net wel, net niet geweest. Het is nog donker. Maar dus straks wordt er nog gekeken naar de dijk. Hè? Ja, straks is eigenlijk een van de belangrijke momenten tijdens de inspectie. Als het water weer gaat zakken, dan willen we weten hoe de dijk erbij staat. Heeft hij het goed gehouden zoals we verwachten? Of is er toch links of rechts wat schade waar we nog iets mee moeten? Met de huidige waterstand die we nu gehad hebben, is dat zeker niet te verwachten. Maar we willen in ieder geval, als er iets aan de hand is, dat zo snel mogelijk weten. Dus we gaan inspecteren straks als het water weer weg is. En dat als het iets lichter is geworden, want dan zien we een klein beetje meer. Het zekere voor het onzekere. Nou, dat gaan we dus straks doen. Maar dan moet eerst de zon. Nou, ik weet niet of de zon opkomt. Nou, de zon komt wel op, maar het zal licht worden. Maar we gaan dan in ieder geval meer zien van de dijk. Want nu zie ik eigenlijk, nou, niks. Ja, lampjes in de verte. Duitsland zie ik. Verslaggever Onno Beukers. En iets lichter gaat het wel worden, hoor. Ja. Studenten van de Karels Universiteit in Praag hebben gisteren doodsangst uitgestaan toen een 24-jarige man op ze begon te schieten. Bij het bloedbad dat hij aanrichtte kwamen zeker 14 mensen om het leven en raakten nog eens 24 mensen gewond. Sebas van Aert studeert aan deze universiteit in Praag. En hij is namelijk masterstudent journalistiek. Sebas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij hoorde gisteren wat er aan de gang was en ging meteen die kant op. Wat zag je? Allereerst werd ik omgeleid. De dichtstbijzijnde metrostations die waren afgesloten. Dus ik moest helemaal omlopen naar de andere kant van de rivier. Die door Praag heen gaat. En daar zag ik twee verlaten bruggen eigenlijk. Eén verlaten brug was de Manesbrug. Die keek recht uit op het Jan Pallachplein. Waar de faculteit van de filosofie stond. Waar de schietpartij gebeurde. En de andere was de Karelsbrug, de beroemde Karelsbrug, die voor het eerst sinds de coronapandemie eigenlijk leeg was. Wat voor sfeer? Bizar. Ja, wat voor sfeer ging er? Ja, in ieder geval in het gebied waar de schietpartij was, wat een vrij geconcentreerd gebied was, daar was het een soort van apocalyptische sfeer, durf ik wel te zeggen. Trams die geëvacueerd waren, die op het midden van de weg stonden. Lege kerstmarkten die ik zag. En toeristen die eigenlijk daar voor vertier kwamen, maar niet wisten waar ze het nu moesten zoeken. Maar ik moet wel zeggen dat in het geconcentreerde deel was. En zodra ik buiten het gebied ging, dan stond er gewoon darts op. Het WK darts in een café. Dus in de rest van de stad ging het leven gewoon door. Hadden mensen het er wel over? Mensen hadden het er wel over. Maar ik spreek geen Tsjechisch, helaas. Dus ik kon niet verstaan waar de mensen het in de tram naar huis over hadden. Iedereen leek wel beduust. Maar ik kon moeilijk peilen hoe serieus het werd genomen. Maar met Engelstalige Tsjechische vrienden werd me wel duidelijk dat dit een dramatische gebeurtenis is. Ja. Ja. Het is nu de ochtend erna. Ik weet niet of je al naar buiten bent geweest of dat je al dingen hebt gezien. Hoe is Praag een beetje wakker geworden? Nou, ik heb inderdaad alleen mijn straat gezien. En in mijn straat is alles gewoon als normaal. Ik denk dat Praag en Tsjechië in zijn algemeenheid, want de dader kwam niet uit Praag, bedroefd wakker wordt, in shock. Ik zie dat veel mensen vragen stellen over hoe deze jongeman de universiteit binnen kon komen. Met een dik arsenaal aan wapens. Sommigen denken dat die wapens daar al lagen, dat hij ze daar had opgeslagen. Volgens andere verslagen nam hij een koffer mee naar binnen. Waardoor anderen zich weer afvragen van hoe kon hij die koffer dan meenemen. Maar dan zei de rector van de universiteit zei daarop dat het heel normaal is. Want het is kersttijd en aan de Karels Universiteit studeren mensen van over heel Tsjechië. En die gaan allemaal voor kerst naar huis. Ja, dus dat is helemaal niet ongebruikt dat je dan nog even een college volgt en vervolgens doorgaat naar het station, bij wijze van spreken. Exact. Ja. Welke maatregelen heeft de universiteit nu genomen? Allereerst zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen bij alle faculteiten. En gisteravond en vandaag vinden er geen lessen plaats voor groepen groter dan 20 personen. Ook zitten we in de examenperiode. Al die examens lijken wel gewoon door te gaan, begreep ik. En er is psychologische steun beschikbaar gesteld voor slachtoffers. En trouwens ook een inzamelingsactie voor de slachtoffers, waaronder dus gechoqueerde studenten en docenten. En morgen is er een dag van nationale rouw, hè? Klopt. De regering van Petter Pavel heeft dat afgekondigd gisteravond laat. Ja. En jij blijft voorlopig in Praag of ga je voor de feestdagen naar huis? Ik blijf voorlopig in Praag. Mijn familie komt hierheen. Ja. Die zullen ook wel denken, maar goed. Nou, dan wens ik je toch mooie feestdagen. Ja. Dankjewel. Sebas van Aert, masterstudent journalistiek aan de Karels Universiteit in Praag. NPO Radio 1. Het is 16 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Volgens de Surinaamse president Santokki is het onvermijdelijk dat oud-legerleider Desi Bouterse binnenkort de gevangenis in gaat, zei hij in Nieuwsuur. En als straf een doel heeft, als de rechterlijke macht een gevangenisstraf van 20 jaar oplegt, dan is het goed onderbouwd, is het goed gemotiveerd. En ik denk dat geen enkel garantie de bedoeling kan hebben om die doelen van de straf en die motiveringen van het Hof en die overwegingen van het Hof onderuit te halen. De definitieve veroordeling van Bouterse tot 20 jaar cel voor zijn rol in de decembermoorden is volgens Santokki een speciaal moment in de geschiedenis van Suriname. Dat men ook dit moment ziet als het een moment om af te sluiten en te gaan naar het proces van heling. En ik denk dat daar de kansen liggen voor ons als land, dat we deze zaak op een correcte wijze afsluiten. En dat er genoegdoening is, dat er in ieder geval met die afsluiting wij ons mooi land een nieuwe kans geven. En de eerste stap tot definitieve afsluiting is gisteren gedaan met het uitspreken van het vonnis. In Met het oog op morgen werd de nieuwe componist des Vaderlands bekendgemaakt. Het is Annemaartje Lemmerhuis. Ze vertelt hoe het ging. Je wordt eerst overvallen met de nominatie en dan mag je komen pitchen over je visie die je hebt over componeren en nieuwe muziek. En daar ben ik uit gekozen. Ja, ik vond dat best spannend, maar ik heb mijn visie echt helemaal toegespitst op muziekeducatie. Dat is iets waar ik me in het dagelijks leven helemaal hard voor maak. Dus ja, daar wilde ik me ook echt volledig voor inzetten. En daar is gelukkig de jury voor gevallen. Dus ik mag de komende 2 jaar echt ontzettend mijn liefde en passie en geloof in muziekeducatie waar gaan maken. Maar Annemaartje Lemmerhuis geeft al les zelf op het conservatorium in Utrecht, waar ze studenten leert componeren. Zelf begon ze daarmee op haar 4e. Het begon voor mij echt bij liedjes bedenken, teksten maken, die zingen en dat ook constant herhalen. Waardoor mijn ouders ook de muziekschool hebben gebeld destijds met de vraag of er een pianodocent was die ervoor open stond dat ik ook zelf dingen wilde bedenken. Die was er en daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Dat heb ik me toen niet beseft. Maar later realiseerde ik me dat dat echt een enorme gelukstreffer was die ook niet iedereen ten deel valt. En dat was gisteravond op radio en tv. Er is geen duidelijk bewijs dat het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza een Hamas-bolwerk was, meldt de Washington Post. Dat heeft de Amerikaanse krant zelf onderzocht met satellietbeelden en materiaal dat het Israëlische leger openbaar heeft gemaakt. Vorige maand viel Israël het ziekenhuis aan omdat het een commando- en controlecentrum van Hamas zou zijn. Maar daar ziet de Washington Post dus geen bewijs voor. Zo bleek geen van de 5 ziekenhuisgebouwen aangesloten op het tunnelnetwerk van Hamas, schrijft de krant. De internationale coalitie die schepen op de Rode Zee tegen Houthi-rebellen moet beschermen is uitgebreid naar ruim 20 landen, heeft het Amerikaanse ministerie van Defensie volgens persbureau Reuters gezegd. Onder meer Griekenland en Australië zijn erbij gekomen. Ook Nederland doet mee aan de bescherming van schepen tegen de Houthis uit Jemen, die zelf zeggen alleen schepen met een link met Israël aan te vallen. Persbureau Reuters constateert dat van zeker 8 deelnemende landen niet bekend is gemaakt welke het zijn. Mogelijk willen die anoniem bijdragen vanwege de gevoeligheid over het Midden-Oosten conflict. Bij de krant The Sun heeft de Britse tiener Alex voor het eerst verteld over zijn ontsnapping uit Frankrijk. Deze jongen van 17 was wereldnieuws toen hij na 6 jaar vermissing ontsnapte uit een commune van zijn moeder en opa. Alex zei dat hij 4 dagen verdwaald had rondgezworven. Vorige week zei hij dat, maar dat blijkt gelogen. Naar eigen zeggen om te voorkomen dat de politie meteen zijn moeder en zijn opa zou oppakken. In werkelijkheid wist Alex precies waar hij was. 'S Nachts werd hij opgepikt door een voorbijganger. Al wist hij niet zeker of hij wel bij een automobilist in wilde stappen die midden in de nacht iemand anders oppikt. So I was walking down the street when I saw a big pharmaceutical van. First when he stopped, I was a little bit worried because I was thinking, what kind of lunatic would pick up another lunatic walking in the middle of the night in the pouring rain? I told him what was going on. Luckily, it was a very nice person and yeah. He really, really helped. Ja, de man die hem oppikte bleek aardig en bracht hem naar het politiebureau. Nu woont Alex bij zijn moeder in Engeland. Die heeft ook zijn oma. Zijn oma, precies. Heel belangrijk, juist niet bij zijn moeder. Oma heeft het fauteuil ook gekregen en zegt computerwetenschappen te willen studeren. En wat er met die moeder en die opa nu gebeurt, ja, dat vertelt het artikel eigenlijk helemaal niet. Worden die nog vervolgd of niet? Volgens mij was die opa overleden. Ja, dat heb ik niet gelezen. Een half jaar geleden? Mijn moeder in ieder geval, daarvan zegt hij... was een aardige moeder, maar geen goede moeder. Maar of de politie hiermee genoegen neemt in Frankrijk... is natuurlijk nog even de vraag. En er is weer een stad in Europa bijgekomen... waar de inwoners gratis met het openbaar vervoer kunnen. Volgens de Franse krant Le Monde... een van de grootste steden in Europa tot nu toe. Montpellier in Zuid-Frankrijk. 500.000 inwoners heeft die stad. Sinds gisteravond zijn de bussen en trams daar zonder kosten te gebruiken... Het was een verkiezingsbelofte van de socialistische burgemeester. Volgens Le Monde wil hij zijn collega's in andere Europese steden... ook stimuleren hetzelfde te gaan doen. Er zit wel één addertje onder het gras. Wij als bezoekers van Montpellier blijven wel gewoon betalen... voor het openbaar vervoer. Al is het maar €1,60 per rit. Het NOS Radio 1-journaal. Een enorme stunt van de amateurs van Hercules uit Utrecht... in de tweede ronde van de KNVB-beker. Ze wonnen gisteravond in de Galgenwaard... die ze voor de gelegenheid mochten gebruiken... met 3-2 van Ajax. Sportcommentator Jan-Kees van der Kun, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Kun je zeggen dat dit de meest pijnlijke nederlaag is... die Ajax ooit heeft geleden? Ja, dat ooit kan je absoluut wel zeggen. En meest pijnlijk vind ik dan zelfs nog een beetje bescheiden. Noem het maar gerust de grootste blamage ooit van Ajax. Tegen een derde divisionist. Amateurs dus die niet eens op het hoogste amateurniveau spelen. Ze zijn een middenmotor in de derde divisie, dat Hercules. En daartegen dacht Ajax het in dit toch al rampzalige seizoen wel te kunnen... met een aantal spelers minder die dan rust kregen. Onder andere Berghuis en Divine Ranch. Maar ja, met al die spelers die er stonden... die er afgelopen zomer voor de vele miljoenen zijn gekomen... deed Ajax eigenlijk wat ze dit seizoen al wel vaker deden. Maar dan tegen Feyenoord of Marseille of tegen Utrecht... of nou vooruit ook tegen PEC. Allemaal profclubs wel... Heel veel kansen weggeven, zelf voorin een beetje machteloos voetballen. En dus kwam Ajax tegen Hercules, ik zeg het nog maar eens, met 2-0 achter. Dat bogen ze dan wel weer recht. Toch wel een beetje knap, wonderbaarlijk, tot 2-2 in de slotfase. En dan zou je zeggen, onder normale omstandigheden, dan is het de profclub, de topclub notabene, die dat dan ook wel over de streep weet te trekken. Maar... dat kreeg Ajax niet voor elkaar. Zelfs in de laatste minuut, in de blessuretijd... ging Hercules naar voren, kreeg het een vrije trap. Het stond Ajax weer kinderlijk te verdedigen. Gaf het daar zomaar de 3-2 weg. En was de blamage voor Ajax compleet. En het feest voor Hercules natuurlijk ook. Ja, nee, goed, wat je zegt... het is toch onbegrijpelijk dat als je nog uitzicht hebt... in ieder geval op een prijs dit seizoen, KNVB-beker... daar wil je toch in blijven dat je dan niet alles op alles zet? Onbegrijpelijk echt. Ja, het is de laatste wedstrijd voor de winterstop. Het is ook niet dat die spelers nog rust nodig hebben... omdat ze nog een andere keer moeten pieken deze maand. Nog één wedstrijd spelen. En natuurlijk moet je met die andere jongens ook wel kunnen winnen van Hercules. Maar als je ze hebt, moet je ze opstellen. En dit seizoen is niks een gegeven bij Ajax. Dat is duidelijk. Dus het is een rare keuze geweest. Johnny van het Schip was er niet bij, de trainer. Maar hij zal hier toch ook wel iets over te zeggen hebben gehad vanuit Australië. Een inschattingsfout, absoluut een hele dure. Maar laten we ook even kijken naar Hercules. Want ja, natuurlijk. Die hebben natuurlijk waanzinnig knap gespeeld, dus. Ja, absoluut. Die hebben er een groot feest van gemaakt. Die zijn vermoedelijk nog steeds feest aan het vieren. Er was eentje die had een tentamen om 10 uur vanochtend. Ach, ik heb met hem te doen. Ja, nou, misschien dat hij die mag uitstellen. Ja, goed, dat moet hij dan eens even met zijn professor overleggen. In ieder geval denk ik dat de rest nog ergens in de Utrechtse kroegen rondhangt. Tim Pieters met name, laat zijn naam genoemd zijn. Die gaan we nog vaak horen vandaag. En de komende dagen aan de kerstdiners zal hij ook bij velen over de tong gaan. Type korbal, nou, hoewel volgens mij gewoon letterlijk een korbal, die ook ontzettend goed kan voetballen. De 1-0 maakte die en de 2-0 schoot hij er ook prachtig in. En toen dacht hij eigenlijk al het mannetje te zijn. Maar goed, het liep dus allemaal toch weer via een omweg uiteindelijk wel de goede kant op voor hem. En het leuke is dat zijn jaarclubgenoten, die hadden het al wel zien aankomen. Die hadden er geld op ingezet en die hebben er nog een behoorlijk centje aan overgehouden. Dat is mooi voor hun. En voor de club zelf, ja, Hercules. Het is een bescheiden club, een hele nette club. Maar wel eentje die nu iets heeft gepresteerd waar ze het over 10 jaar nog over hebben. Nou, over 50 jaar nog over hebben. En ik denk ook wel over 100 jaar nog. Ze zijn de eerste amateurclub ooit die gewonnen heeft van Ajax. En dat niet eens gestolen. 3-2, ze mogen de volgende ronde spelen tegen Cambuur, want er is ook al geloot. Daarin neemt PSV of Twente het op tegen Feyenoord. Want die wedstrijd die ging niet door vanwege de regen in Eindhoven. Ik kan nog heel kort het WK darts doen. Danny Noppert in de tweede ronde al uitgeschakeld. Ja, dat is wel verrassend. Want hij hoort intussen toch wel bij de grote jongens. Is de nummer 7 van de wereld. Had ook een gunstige loting. Maar het darts wereldkampioenschap en Danny Noppert, dat is geen goede combinatie. Hij is nooit verder gekomen dan de derde ronde. En nu ligt hij er dus al in ronde 2 uit. Scott Williams bleek gewoon veel te sterk. Zo eerlijk was hij zelf ook. 3-0 eraf. En dus is het voor Noppert al klaar. Barry van Peer daarentegen heeft dan wel weer gestunt. In zijn eerste wereldkampioenschap won hij met 3-2 van Luke Woodhouse. En die staat toch een stuk hoger op de wereldranglijst. Een verrassing dus voor Van Peer, die met 2 gekneusde ribben speelde, omdat hij eerder deze week van de trap was gevallen. Dankjewel, Jan Kees van de Kun. Well, your love is worse than cigarettes. Even if I had 20 in my hands. Oh, babe, your touch, it hurts more than hangovers. No, that bottle don't hold the same regret. And my mother says that you're bad for me. Guess she never felt the high we're on right now. And my father says I should run away. But he don't know. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. It's unhealthy, they just don't understand. And when they try to stop me, just know nobody can. You're still gonna be my man. Hey, hey, hey, hey. Still gonna be my man. Ster. Door de oorlog ben ik gehandicapt geraakt. Ik ben een man van 47, maar van binnen ben ik dood. Mijn enig doel is dat mijn kinderen kunnen leven. Dit zijn de woorden van Abdulain uit Syrië. Ik ben Baram Sadeghi en namens de Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Theater Alliantie presenteert

Rabo Tijdslot Sparen. De slimme keuze voor je spaargeld. Begin gewoon in je Rabo-app. De coöperatieve Rabobank. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen. Het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar, mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Open nu een Rabo tijdslotsparenrekening en ontvang een variabele rente van 2,4%. De coöperatieve Rabobank. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Het is vandaag de laatste dag om nog zonder afspraak een corona-boosterprik te halen. Demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers, goedemorgen. Goedemorgen. Vorige week was nog minder dan de helft van de mensen die in aanmerking komt geprikt. Hoe gaat het nu met de opkomst? Het is langzaam verder omhoog gegaan, maar we zitten nog steeds onder die helft. Nog steeds onder de helft? Ja. Terwijl virologen zeggen, juist voor ouderen en kwetsbaren is het wel heel belangrijk, die booster. Ja. Heeft u enig idee hoe het komt dat toch minder dan de helft hem heeft gehaald? Ja, het kan me allerlei. Ik heb een exact idee heb ik niet. Maar redenen die je hoort zijn mensen dat mensen toch denken, ik heb al een aantal keren zo'n prik gehad. Of ik heb de infectie al een keer doorgemaakt, dus ik ben nu afdoende beschermd. Maar zoals u terecht zegt, een boost is echt nodig. En als we kijken naar de gegevens van het RIVM, dan is ook de laatste boost is weer buitengewoon effectief om ernstige ziekte en daarmee bijvoorbeeld ziekenhuisopname te voorkomen. En dan moet u denken dat mensen die een prik gehaald hebben, nog weer hebben ongeveer 75% minder kans om ernstig ziek te worden dan de mensen die dat niet gedaan hebben. En viroloog Marion Koopmans zei woensdag dat ze het nog echt spannend vindt, want op dit moment, dan citeer ik haar, heerst er bizar veel corona. Vindt u het ook spannend? Nee, spannend niet. Maar wel zaken om het gewoon heel nauwkeurig te volgen. En dat doen we onder andere via die rioolwatermetingen. Maar ook bijvoorbeeld gewoon iedere dag opnieuw het meten van het aantal ziekenhuisopnames en de ziekenhuisbezetting. Maar denkt u wel van mensen gaan hem halen, want anders dan kunnen er wel weer toestanden ontstaan zoals een paar jaar geleden? Nou, we hebben bewust ingezet omdat we rekening hielden met een seizoensgebonden effect. En dus met het opkomst weer van het aantal besmettingen in het najaar hebben we bewust vanaf oktober de afgelopen 3 maanden die vaccinatiecampagne gehad. Op dit moment zitten we op een hele hoge piek. Maar nu vandaag halen beschermt niet dan ook vandaag tegen de besmettingen die nu rondgaan. Dus dat is de reden dat we op tijd begonnen zijn. En mensen heel uitgebreid benaderd hebben, zeker degene in de risicogroep, om je voor die tijd te laten vaccineren. Vooral kwetsbaren en ouderen worden dus opgeroepen. Ouderen dan boven de 60. Kunnen we andere mensen hem ook gewoon halen? En is dat wel of niet verstandig? We hebben steeds gezegd voor iedereen die belangstelling heeft en hem zelf wil halen. Hetzij omdat je bijvoorbeeld als mantelzorger of omdat je op andere manier in aanraking komt met kwetsbaren, kan dat. Die mensen kregen niet zelf een actieve oproep. Mensen van 60 jaar en ouder zijn gewoon actief persoonlijk per brief benaderd. Nogmaals, het is vandaag de laatste dag. Ik denk dat vrijwel alle slots overal vol zitten. Dus ook voor degene die niet benaderd zijn en geen afspraak hebben, is er vandaag denk ik nauwelijks meer mogelijkheid. Nee. Maar kun je daarna niet meer terecht? Alleen, het gaat nog wel door, maar dan alleen met of op afspraak. Dat is nog tussen kerst en oud en nieuw op een beperkt aantal locaties. En daarna alleen met een medische verwijzing. Dus als uw arts zegt, het is echt verstandig, en dan kan het op specifieke locaties met een verwijsbrief. Dan moet je het via je huisarts doen dus? Ja, ja. U bent zelf 64, heeft u hem gehaald? Zeker, uiteraard. Ja, het zou raar zijn als u nee had gezegd. Maar ik wilde toch even vragen. Zou ook heel raar zijn. Ja, maar ook helemaal los van de rol van minister. Gewoon vanuit de achtergrond als arts. Ik heb gewoon natuurlijk gezien wat de ernstige effecten kunnen zijn van een dergelijke besmetting. En een vaccinatie en opnieuw zo'n boost, ik gaf het zo net al aan, is niet een beetje meer beschermd, maar aanzienlijk meer beschermd. Niet zozeer tegen de infectie zelf, maar wel tegen de ernstige gevolgen van de infectie. En dan hebben we het over ziekenhuisopname. Maar we weten ook dat een vaccinatie toch ook de kans op langdurige klachten na een besmetting ook vermindert. De bekende post-covid, waar terecht heel veel aandacht voor is, en wat bij sommige mensen echt een enorme impact op hun dagelijks functioneren heeft. Ja. Dan even iets anders, want de vakbond FNV heeft misstanden bij uw ministerie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gemeld bij de arbeidsinspectie. Ja. Dat is vandaag in het nieuws. Dat gebeurt vooral vanuit de top naar de werkvloer, zegt de bond. Waarbij er onder meer sprake is van pesten, intimidatie, in beperkte mate racisme. Er wordt nu onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie zelf. Hè, maar het FNV heeft van mensen gehoord dat in dat onderzoek dan aan mensen wordt gevraagd op welke afdeling ze werken en wie hun leidinggevende is. En Kitty Jong, vicevoorzitter van FNV, zei daar een uur geleden dit over. Nou ja, dat bevestigt waarschijnlijk wel het gelijk van de mensen op de werkvloer dat dit onderzoek het niet gaat worden om die misstanden op te lossen. En ik vind het ook wel erg pijnlijk dat minister Kuipers gisteravond in Op1 zegt, nou ja, er wordt onderzoek gedaan en daarmee leek de kous een beetje af. Nou, voor ons is de kous bepaald niet af. Dus wij schalen op naar de arbeidsinspectie. En als wij als vakbond melding doen bij de arbeidsinspectie, wordt dat in de regel ook opgepakt. Ja, meneer Kuipers, de vicevoorzitter van FNV vindt dus dat u zich er wel wat makkelijk van afmaakt. Allereerst, het is echt ontzettend belangrijk dat mensen op hun werk gewoon een veilige werkomgeving hebben. Dat je daar normaal je werk kunt doen. En dat je niet blootgesteld wordt aan pesten of intimidatie of andere zaken. Dat is overal belangrijk. En eens te meer bij een overheid en op een departement. Dus wat dat betreft zijn de signalen die er zijn gewoon buitengewoon zorgelijk. Het onderzoek wat ingesteld wordt, en dat is door de ambtelijke leiding ingesteld, maar ik steun dat volledig, is een onafhankelijk onderzoek door een onafhankelijk bureau extern. En dan volledig op basis van anonimiteit. Dat is buitengewoon belangrijk en ik volg dat nou. Ja, het is op anonimiteit, maar wat zij zegt is, het is wel herleidbaar. Doordat mensen moeten aangeven op welke afdeling ze werken en onder welke leidinggevende ze vallen. Nou, we moeten op alle manieren kijken dat het buitengewoon zorgvuldig is. En we begrijpen allemaal dat als dat herleidbaar zou zijn, dat mensen een barrière kunnen voelen om gewoon in vrijheid te antwoorden. En dat helpt niet. We moeten juist die vrijheid hebben. Dus het moet echt, dat is ook een reden om het extern te doen. Dat het niet door een leidinggevende, door VWS, een departement, de topambtenaren, dat het vervolgd kan worden, dat het herleidbaar kan zijn. Het moet anoniem en dat is ook de insteek. Heeft u met uw staf gesproken over hoe herkenbaar deze signalen zijn? Zijn ze herkenbaar? Ja. En voor de duidelijkheid, ik heb natuurlijk zelf maar beperkt contact met het grote aantal ambtenaren. Ik spreek niet op frequente basis met iedereen. Daarvoor is het departement gewoon te groot. Maar ik heb wel degelijk met de top gesproken. En ook zij zijn hier zeer van geschrokken. En steunen volledig dat aanvullende onderzoek. Ja, je kunt schrikken, maar hadden ze in de gaten dat het gebeurde? Ze herkennen specifieke incidenten, maar zonder een zicht te hebben op wat nou precies de omvang is. En dat, zegt u, moet uit dit onderzoek komen? Ja. Dank u wel. Uiteraard met dan ook de aanvullende actie die daarvoor nodig is om te zorgen dat je naar een veilig werkklimaat komt. En dat de arbeidsinspectie er nu nog op doorgaat in waarschijnlijk omdat de FNV die heeft ingeschakeld? Ja, logischerwijze heb ik de arbeidsinspectie nog niet gesproken, maar we wachten het contact af. Dank u wel. Demissionair minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Al 2 maanden zitten de meeste Marokkaanse scholieren thuis, want 100.000 Marokkaanse leraren uit het publieke basis- en middelbaar onderwijs eisen dat een nieuwe onderwijswet wordt teruggedraaid. Onder meer omdat de leraren meer uren moeten maken voor hetzelfde salaris. Correspondent Samira Jadir was bij een demonstratie van leraren tegen die nieuwe wet. In Rabat gaan duizenden leraren de straat op. De nieuwe onderwijswet moet van tafel. Eerder gaan ze niet aan het werk. Het is de 9e week op een rij dat wij staken tegen de hervorming, zegt leraar Yassin. En deze leraar heeft vooral een boodschap voor de leerlingen. Meisjes en jongens, neem het van ons aan. Wij strijden voor het best mogelijk onderwijs. De vastberadenheid van de leraren drijft veel ouders tot wanhoop. Ongeveer 7 miljoen kinderen gaan al weken helemaal niet of gedeeltelijk naar school. Dit is mijn school en ik mis mijn vriendjes, vertelt de 11-jarige Adam. Hij gaat alleen op maandag en dinsdag naar school. Een van zijn lievelingsvakken is islamitisch onderwijs. Hij leest als zelfonderwijs nu veel uit de Koran. Voor vader Matty is school ontzettend belangrijk. Hij snapt het standpunt van de leraren. Maar hij maakt zich ook zorgen om de toekomst van zijn kind. De overheid moet de rechten van de leraar respecteren, zegt hij. Alleen zij kunnen voor een oplossing zorgen. Door de staking is het in het huiswerkcentrum van Ashraf El Ghatabi juist rustiger dan normaal. Hij vertelt, de leerlingen weten nu niet wat ze wel en niet moeten leren. Ze weten niet of het nut heeft om hier nog naartoe te komen. Hoewel hij ondernemer is in de onderwijssector, is hij wel solidair met de leraren. Om die reden zegt hij geen volledige bijlessen aan te bieden. Volgens hem zou hij dan misbruik maken van de situatie. Hoe lang de stakingen nog gaan duren, weet niemand. Maar voor docent Rawa staat één ding vast. Wat onze leerlingen betreft, denk ik niet dat iemand hen zo graag ziet als wij. En ik denk ook dat niemand hun belangen zo ter harte neemt als wij. De leerling van vandaag is de leraar van morgen. We vragen om de afschaffing van deze wet, zodat we weer op een normale manier aan het werk kunnen. Een reportage van correspondent Samira Jadir. De ijverigste politieagent van Europa zou wel eens in Barcelona kunnen werken, denkt RTL Nieuws. Deze anonieme agent 541 heeft vorig jaar volgens RTL in zijn of haar eentje voor 7,5 miljoen euro aan boetes uitgeschreven. Zo? Dat is weer heel veel schrijven. In totaal ging het om bijna 70.000 boetes, bijna allemaal voor snelheidsovertredingen. 190 boetes per dag met een gemiddelde boete van 107 euro. Dat blijkt allemaal uit de cijfers die in Spanje blijkbaar openbaar gemaakt worden over wat de politie allemaal doet aan prestaties. In die documenten staat er ook bij dat de agent wel een technisch hulpmiddel gebruikte. Joh, nou, dat verbaast me niet dat het niet alleen maar parkeerbonnen zijn. Is het niet gewoon iemand die automaten uitleest? Nou, ik denk dan gewoon iemand die naast een snelheidscamera staat en dat allemaal op zijn rekening heeft. Die werd gewoon door Barcelona met zo'n flitscamera. Maar goed, het blijft veel. In de buurt in Beverwijk hangen zo'n 800 foto's van hond Lizzie. Lizzie is al maanden vermist en de eigenaar heeft overal geplastificeerde bordjes met een foto opgehangen. Maar 800 bordjes, voor sommige Beverwijkers is dat net iets te veel van het goede, horen we bij NH Nieuws. Op een gegeven moment vervuiling. De ene keer zijn het honden die vermist zijn, dan is er een kat die vermist is. Dan is er iemand weer die 50 geworden is. Ik vind gewoon, ruim die troep op. En het is toch heel normaal, je gooit toch ook geen troep op straat. Elke kerst heeft zijn eigen Scrooge nodig, zullen we maar zeggen. Hè? Inmiddels is baasje Lizzie nog altijd aan het zoeken naar de hond. Zoet Italiaans brood met rozijnen en sinaasappel rukt op in Nederland. Dat schrijft het AD vanmorgen. De krant heeft het over de panettone. Er staat ook een mooie foto bij. Hoog kerstbrood dat in Italië altijd traditioneel op tafel staat. En nu dus ook steeds vaker in Nederland. Bij jou ook? Nee. Komt het wel steeds vaker tegen, inderdaad. Ja, in de Nederlandse supermarkten en delicatessenwinkels. Ja, toen me altijd heel erg denken aan... Mijn moeder maakt vroeger altijd tulband. Ja, daar lijkt het wel wat op. Qua vorm wel, inderdaad. Dat was volgens mij luchtiger. Ja, precies. Tenminste, als het goed is. Want ik heb het ook wel eens gehad. En dan was het vooral het woord droog wat mee opkwam. Nee, ja. Mijn moeder maakte fantastische tulband. Tuurlijk, maar ik heb het ook over de panettone. Oh dan, ja, ja. Oké. Kijk, het probleem is ook, er is voor elk budget wat te vinden. Van 5 tot ruim 30 euro. Nou is niet altijd wat duurt is beter. Maar voor 5 euro een panettone zit namelijk een heel ingewikkeld proces van rijzen van deeg. Moet 2 keer gebeuren en zo aan vast. Het kost gewoon veel geld. Dus ja, van 5 euro zou die wel eens wat droog kunnen zijn. Ja, en als die in september ook al klaar ligt, ik weet het niet. Ja, daar hebben ze waarschijnlijk wel weer speciale middelen voor om dat goed te houden. Maar of dit het oud-Hollandse kerstbrood met amandelspijs gaat verslaan, dat is volgens de krant ook nog maar de vraag. Eigenlijk vindt zelfs de Italië-correspondent van het AD ons eigen kerstbrood op zijn minst net zo lekker. Nou, dan weet je het wel. En dan nog een mooie kerstverhaal uit Almelo. Een actie waar de speelgoedbank Twente het hele jaar naar uitkijkt. Met de spelersbus van Heracles door heel Almelo scheuren om gezinnen blij te maken met een doos vol speelgoed. Horen bij RTV Oost. Heel leuk en ik ben er heel erg blij mee. Ik vind het echt leuk. Ja, echt een verrassing. Ja, had ik niet verwacht. Waarom doet het u zoveel? Ja, weet ik niet. Dus ja, ik ben alleenstaande moeder, dus daarom. Ja. Ja, mooie verhalen zo richting de kerst. De speelgoedbank ziet ook dat de armoede jaarlijks toeneemt en hoopt zo mensen te helpen. Dit jaar nog een grotere verrassing in Almelo. Er gingen ook spelers mee van Heracles om de cadeaus hoogstpersoonlijk aan de kinderen uit te delen. My love. My lover, lover, lover. I'm in paradise whenever I'm with you. My mind. My, well, it's a paradise whenever I'm with you. Ride on, well, I will ride on down the road. I will find you, I will hold you, I'll be there. It's long, well, it's a mighty long road. But I'll find you, I will hold you, and I'll be there. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's something that I feel it. From those other boys, but this time it's real. It's something that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time. My time, well, it's a never-ending helter-skelter. We'll be out whatever the weather. My heart, my boom, boom, heart, it's a beating, it's a thumping, and I'm alive. I know you heard it from those other boys, but this time between, it's all in that I feel it. I know you heard it from those other boys, but this time it's real, it's all in that I feel it. George Ezra, Paradise. Het is 7 minuten voor 8. PLN is een levensbedreigende hartspierziekte. Genezing is nog niet mogelijk. Maar er is een eerste stap gezet naar een behandeling voor de zo'n 10.000 mensen die de ziekte hebben of kunnen krijgen. Herman Sillier, onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is dus een hartspierziekte, PLN, die voornamelijk in Nederland voorkomt. Hoe komt dat? Ja, dat klopt. De reden daarvan is dat deze mutatie... Dit is dus een genetische hartspieraandoening. En deze mutatie is ongeveer 600 à 800 jaar geleden in Friesland ontstaan. En die is doorgegeven aan, aan de kinderen van de persoon waar het ooit is ontstaan. En vervolgens op generatie op generatie doorgegeven. Ja, en daardoor hebben we nu heel veel dragers met deze ziekte in Nederland. En wat is PLN? Waar hebben mensen last van? Nou, PLN is een hartspierziekte. En met name hartritmestoornissen en ernstige hartritmestoornissen kan men krijgen. Ook gevolgd door plotse hartdood. Maar men kan ook ernstige hartfalen ontwikkelen. En dat is een progressieve ziekte waarbij de pompfunctie steeds slechter wordt. En ja, uiteindelijk leidt dat dan ook tot overlijden van de patiënt. En tot nu toe is er geen genezing mogelijk? Op dit moment is er, er is slechts één mogelijkheid tot genezing, en dat is eigenlijk een harttransplantatie. Oh. Verder krijgen deze patiënten wel standaard hartfalenmedicatie, maar dat is meer tegen de symptomen. En tegen de ritmestoornissen kunnen ze een ICD, dat is zo'n kastje wat onder de huid op de borst kan worden geïmplanteerd. En die een schok geeft wanneer het hartritme verkeerd gaat. En dan een schok geeft om weer het juiste ritme aan te gaan geven. Dat zijn de enige mogelijkheden, maar er is verder geen specifieke medicatie voor deze hartspierziekte. En dus zijn jullie op zoek gegaan naar een oplossing ervoor? Dan moet je eerst ontdekken waar het door komt. Heeft u dat ontdekt? Ja, we hebben ook ontdekt. We hebben dit gen ongeveer 10, 11 jaar geleden ontdekt, deze mutatie hier in Nederland. En de afgelopen 10 jaar zijn we hard met onderzoek bezig geweest. En we hebben nu dus kunnen ontdekken dat in de hartspiercel, daar zit een heel netwerk wat zorgt voor de samentrekking en de ontspanning van de hartspiercellen. En dit netwerk dat raakt helemaal misvormd in die hartspiercel. En hierdoor takelt die hartspiercel eigenlijk af. Die sterft. En daardoor neemt steeds meer gezond hartweefsel neemt daardoor steeds verder af. En daardoor dus ook de pompfunctie. En daarnaast ontstaat dan littekenweefsel in het hart. En dat kan dan ook weer bijdragen aan hartritmestoornissen. Dus het mechanisme weten we nu ongeveer. Ja, en wat heeft u ontdekt waardoor het misschien wel opgelost kan gaan worden op termijn? Ja, we hebben muizen onderzocht die precies dezelfde PLN-mutatie hebben. En deze muizen ontwikkelen ook dezelfde hartspieraandoening als in mensen. En hierdoor konden we dus bepaalde middelen testen. En een van de dingen die we hebben onderzocht is of een bepaald gen, het gen Dwarf, als we die extra stimuleren in die hartspiercellen, of die dan dit netwerk, de aftakeling daarvan, eigenlijk kan tegenhouden. En dat doet dat eiwit. En daardoor blijft die hartspiercel dus langer goed. Uiteindelijk wordt die wel slechter. Maar die muizen die kunnen nu, het hart blijft veel langer goed. En die muizen leven daardoor ook 2,5 keer langer. Dus ja, als je dat naar een mensenleven omzet, dan zou dat fantastisch zijn als we dat ook in mensen zouden kunnen doen. Het is natuurlijk een eerste stap. Wanneer denkt u dat dit echt ontwikkeld is, waardoor mensen een medicijn ervoor kunnen krijgen? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik heb natuurlijk ook geen glazen bol, dus ik ben altijd een beetje voorzichtig als onderzoeker zijnde. We hebben hele goede hoop dat we in de komende jaren grote stappen kunnen zetten, want we begrijpen nu voor een groot deel het mechanisme. We hebben nu dit andere gen waarmee we de ziekte kunnen tegenhouden. We hebben ook een aantal andere onderzoekslijnen lopen, onder andere om het foute PLN gen eigenlijk te onderdrukken. En we verwachten wel dat we in de komende jaren richting klinische studies kunnen gaan. En ja, ik neem aan dat we binnen de komende 10 jaren mensen iets kunnen geven waar we de ziekte kunnen stoppen, dan wel kunnen vertragen. Nou, veel succes het daarbij. Het is niet morgen nee, opgelost in ieder geval. Dus die dat wil ik wel even niet aangeven. Nee, zeker niet. Nou, heel veel succes bij dat onderzoek dan. Ja, hartelijk dank. En ik moet ook nog even de Hartstichting hiervoor bedanken, die dit mede ondersteund heeft. Dus, bij deze, gedaan. Dus, ja, heel goed. Dank u wel, Herman Sojé, onderzoeker bij het Universitair Medisch Centrum Groningen. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Ik heb echt letterlijk hier in mijn handen een gouden envelop. Wat is volgens u het NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2023?

De Amerikaanse acteur Vin Diesel, bekend van The Fast and the Furious, wordt door een voormalige assistent beschuldigd van seksueel wangedrag, meldt het blad Vanity Fair. Diesel zou in 2010 hebben geprobeerd de vrouw aan te randen in zijn hotelsuite tijdens filmopnames in Atlanta. Enkele uren na het incident zou de vrouw zijn ontslagen. Ze heeft nu aangifte gedaan. De 56-jarige Vin Diesel zegt dat hij onschuldig is en dat er duidelijk bewijs is dat hem zal vrijpleiten. Het weer, veel bewolking, af en toe een bui, een vrij krachtige tot harde westenwind bij 7 tot 10 graden. Ook in het weekend en tijdens de kerst is het erg zacht, met af en toe regen en maar weinig zon. Dat is verkeersinformatie. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Het is behoorlijk rustig op de weg. De eerste keer dat we elkaar spreken vandaag. Nu een korte file op de A44 in beide richtingen vanwege wegwerkzaamheden bij Warmond. De vertraging valt mee, ongeveer 5 tot 10 minuten in beide richtingen dus. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalenverteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van het lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. In de jaren 70 lopen veel jongeren weg van huis. Ze kunnen terecht bij de alternatieve hulpverlening. Die brengt ze soms onder op een geheim adres. Andere tijden over mondige jongeren, woedende ouders en hulpverleners die hun nek uitsteken. Vanavond 8:45 op NPO 2. Schenk ook wat extra aandacht deze winter en doneer aan de Zonnebloem. Ga naar zonnebloem.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Op verschillende plekken in het land is er wateroverlast door de hoge waterstanden in combinatie met storm Pia. Verslaggever Onno Beukers is al de hele ochtend in Termunterzijl in Groningen. Onno, zie je het water al zakken? Ja, en ik zie het water ook. Dat is wel voor het eerst vanochtend hoor. Want ja, ik stond net ook heel even met mijn neus in de wind. Met mijn ogen dicht, dat is dan ook wel lekker hoor. Een beetje zo hangend in die wind. Maar het begint nu licht te worden. Dus je kan nu hier over het water kijken. En als ik dan over het water kijk, ik sta bij een gemaal. En daar is ook een uitlaat, zeg maar. Waar het water dan eigenlijk normaal gesproken de zee ingaat. Die uitlaat, die is nu ook zichtbaar. Een soort betonnen vlakte tegen die dijk aan. Die stond net onder water, want dat kon ik wel zien. Want het water was wel dichtbij, maar het water is niet zo hoog geweest dat echt hier voor problemen heeft geleid. Dat wil zeggen, de maximale stand, hè, die werd verwacht 4,70 meter. De piek die heeft gestaan op 4,12 meter. En dat betekent dat hier in de buurt dat wel ja, voor de nodige problemen zorgt. Dat er voorzorgsmaatregelen zijn genomen bij Delfzijl. Dat er een coupure, dus een soort sluisje, dicht is gegaan, zodat daar het water niet de stad in loopt. We hoorden het Wouter net ook in het nieuws zeggen. Er is wel een hotel daar, maar die staat dan buiten dijks. Dus die staat eigenlijk aan de verkeerde kant van de dijk. Ja, en dat is dan ook een plek, dat zeggen ze hier bij het waterschap, ja, daar kunnen wij niet zoveel aan doen. Als er deze omstandigheden zijn, dan kunnen die water dichtbij krijgen. Die worden vaak wel gebouwd op een soort terp, of dat ze iets hoger staan, zodat het niet elke keer als het enigszins hoogwater is natuurlijk onderloopt. Maar ja, dat dreigt dan natuurlijk wel. Kunnen we misschien straks nog even langs om te kijken of dat ook gebeurd is. Maar het water is nu aan het zakken. Het water staat nu op 3,50 meter, begreep ik nu. Dus dat is alweer ruim een halve meter, 60 centimeter lager dan wat het hier op de piek was. En die piek die verwacht werd, die was dan ook weer 60 centimeter lager. Dus we zitten nu alweer onder die verwachting van 4,70 meter zitten we nu op 3,50 meter. Dus dat, de echte piek is er dus wel vanaf. Hè? Het echte hoge water, wat er nu wel gaat gebeuren. En dat gebeurt hier om mij heen aan alle kanten. Alle busjes gaan nu rijden, gaan we zo meteen ook doen. Want de dijkinspecties die gaan nu plaatsvinden. Nu het licht begint te worden, wordt er toch gekeken of het voor problemen heeft gezorgd. Of er misschien toch ergens iets tegen de dijk aangekomen is, waardoor de schade is opgelopen. Nou, dat gaan we later merken. Dankjewel, verslaggever Onder Beukers. In Termunterzijl in Groningen, daar hielden ze dus de voeten best wel droog. Op andere plekken zijn wel kaders en stukken land ondergelopen. Bijvoorbeeld in Scheveningen. Verslaggever Aniek Enthoven van Omroep West. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij was vanmorgen in Scheveningen. Hoe was het er? Ja, vannacht liep het water daar over de kade. En de restaurants die je daar heel vlak langs de kade hebt, die namen gisteren al voorzorgsmaatregelen. Die hebben de terrassen binnengehaald, de stoelen hoog opgestapeld binnen. Maar toen ik daar vanochtend vroeg was, toen was het water alweer gezakt. Het was eb geworden. Ik zag nog wel heel veel troep op de kade liggen. Stukken hout, plastic, planten. Allemaal meegevoerd door dat water. En als ik naar binnen keek bij die restaurants die vanochtend vroeg natuurlijk nog dicht waren, zag ik die opgestapelde terrasstoelen en tafels wel staan. Ja, en vandaag zal moeten blijken of er inderdaad waterschade is aan die restaurants, of dat ze het toch net droog hebben gehouden. Ja, dus veel rommel, maar hoe het er binnen aan toe is, dat weet je gewoon nog niet. Nee, dat weet ik niet. Die restaurants waren gisteren allemaal, of waren vanochtend allemaal dicht. Ja. Die zijn gisteravond gesloten toen het water nog niet zo hoog stond. Dat water heeft vannacht zijn hoogste punt bereikt. En of ze droge voeten hebben gehouden, dat zal vandaag moeten blijken. Dankjewel, verslaggever Aniek Enthoven van Omroep West. Pieter Bildman is adviseur water bij Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de Maaslandkering die is dicht gegaan gisteravond. Dat was voor de derde keer ooit. Inmiddels is hij weer open. Is het gevaar dus geweken? Ja, de kering is vanochtend om 16:45 weer open gegaan. Maar dat hij dan voor de derde keer dicht gaat, wat betekent zo'n moment? Ja, dat is natuurlijk altijd spannend. Is het nodig dat hij dicht gaat? Wordt het criterium waarvoor het nodig is, wordt dat bereikt. En doet hij het ook helemaal zelf. En dat is helemaal goed gegaan gisteravond. Want op basis waarvan besloot u om het inderdaad dicht te doen? Ja, als de verwachte waterstand voor Rotterdam 3 meter of hoger wordt, dan gaat de kering automatisch dicht. En die verwachting die was er gisteravond. En daarom is hij om 19:45 gesloten. Dus die kering besluit dat als het ware zelf? Ja, dat doet hij helemaal zelf. Er zit een operationeel team bij die meteen kan ingrijpen als het niet goed gaat. Maar de kering heeft het helemaal goed gedaan. Wat verwacht u voor de rest van de dag voor de waterstanden bij u in de regio daar? Nou, de waterstanden zijn nog wel wat hoger dan normaal. Maar dat zijn waterstanden die we wel vaker hebben. En daarvoor hoeven de stormvloedkeringen naar verwachting niet gesloten te worden. Nee, want de waterstanden zijn sowieso best hoog. Hè? Als ik over rivieren rij, zie ik dat. Ja, van de andere kant af, van de Rijn die voert natuurlijk ook water af. En de Rijnstanden die gaan de komende week ook nog wel weer stijgen. Maar het gevaar vanaf zee, dat zal niet meer zo groot worden de komende dagen. Nee, precies, want daarvoor is die Maaslandkering al voor alles wat vanaf zee kan komen. Precies, ja. En die hoeft dus de komende dagen niet meer dicht. Dank u wel, Pieter Bildman, adviseur water bij Rijkswaterstaat West-Nederland-Zuid. Het is 8:12. In Nieuwsuur heeft president Santokki van Suriname laten weten dat oud-legerleider Desi Bouterse en ook oud-president binnenkort zijn straf zal uitzitten voor zijn rol in de decembermoorden van 1982. Ik denk dat er geen keuze is. Hij zal het vonnis uitgevoerd moeten zien. De uitvoering is in handen van de procureur-generaal. Dus wat dat betreft denk ik dat er geen andere optie is dan straf te gaan uitzitten. Zei president Santokki. Woensdag oordeelde het Hof van Justitie in Suriname dat Bouterse 20 jaar cel krijgt. En dat is daarmee ook de definitieve straf. Hij moet alleen nog gevangen genomen worden. Over de invulling daarvan, hoe dat kan gaan gebeuren, daarover zijn nog heel veel vragen. Verslaggever Danny Simons besprak die met advocaat en mensenrechtenactivist Reed Brody op de plek waar in december 82 De 15 tegenstanders van Boutersen werden omgebracht. Ik zit op dit moment op de binnenplaats van Fort Zeelandia. Het is tegenwoordig een museum. Het museum is nu dicht. Alleen het restaurant is open dat aan de binnenplaats grenst. En voor mij zie ik grote muren, hoge muren. Een grote toren ook en daaronder een poort. En die poort, dat is de ingang waar je dus onderdoor moet lopen om op de binnenplaats terecht te komen. En ik zit daar nu op dit moment niet met zomaar iemand. Ik zit daar met Reed Brody. De New York Times noemde hem eerder een bounty hunter in search of human justice. En een andere bijnaam van hem is de Dictator Hunter. It's a nice calling card, so I don't use it, but if other people use it, I'll take it. And what's your specific role that brings you over here in Suriname? In this case, I'm an outside observer. Ik ben een extern waarnemer om de zaak te monitoren. En het internationaal gerechtshof waarvoor ik werk doet dat al sinds 2012. Monitoring this trial since 2012. The former Attorney General of Belize was one of the monitors. Ik probeer internationale aandacht voor de zaak te krijgen en om aan de Surinaamse autoriteiten te laten zien: de wereld kijkt mee. But also to as a signal to the authorities that the world is watching. What can we expect next in the coming days or weeks? We've already heard from President Santokhi that there is no other option but Boutersen's arrest. We hebben al van president Santokhi gehoord dat er eigenlijk geen andere optie is dan dat Boutersen wordt opgepakt. En ook het Openbaar Ministerie zegt dat er voorbereidingen daarvoor worden getroffen. Dus het lijkt erop dat het recht zijn loop krijgt. En at some point it would seem that Boutersen will be brought into detention. And is there a possibility that Boutersen flees? Maybe you would. Maybe I would. First of all, there are not a lot of places he can go. Nou, misschien vlucht hij, maar er zijn niet veel plekken waar hij naartoe kan. In Nederland is hij veroordeeld vanwege drugscriminaliteit. Hier voor massamoord in Suriname. In Suriname for mass murder. Er zijn misschien wel landen waar hij heen kan, maar ik weet niet of hij de rest van zijn leven wil slijten in ballingschap in Cuba bijvoorbeeld. Ik denk het eerlijk gezegd niet. From my little knowledge of who he is and what he represents, I don't see him growing old in a seaside resort in Cuba. There are many ways to lock him up. Is house arrest an option for Boutersen? I really don't think that would be an appropriate punishment. Let's remember that. Ik denk niet dat een geschikte straf is. Vergeet niet dat Suriname lid is van het Amerikaanse Verdrag voor de Mensenrechten. Lid is ook van de Organisatie van Amerikaanse Staten. En het Inter-Amerikaans Hof zegt dat je niet graties of andere maatregelen kan nemen om je verantwoordelijkheid te ontlopen. In order to avoid accountability. Boutersen moet gelijke behandeling krijgen vergeleken met anderen in een soortgelijke situatie. En huisarrest, omdat hij president is geweest, is onacceptabel. Okay, we're going to leave him in his house because he was powerful. That would be creating a double standard under the law and that would be unacceptable. Zijn advocaat en mensenrechtenactivist Reed Brody. Een bijdrage van verslaggever Danny Simons. De BOA's denken over een nieuwe naam, staat in het AD. De buitengewone opsporingsambtenaren zijn hun negatieve imago zat. De vakbond zegt in het AD dat ze nog te vaak worden gezien als afgekeurde politieagent, nietsnut of speelgoedpolitie. Er moet een 2.0 of zelfs een 3.0 versie van ons beroep komen, zegt de bond. Met misschien dus ook een andere naam dan BOA. Een van de meest gezochte criminelen in Europa is opgedoken in het onderzoek naar de golf van explosies bij een loodgieter in Vlaardingen. Bronnen van de Telegraaf melden dat het gaat om Marco Ebben, de zoon van een drugsbaron uit Schiedam. De bedreigde loodgieter zelf denkt dat het misschien te maken heeft met een klap die hij 4 jaar geleden aan Ebben uitdeelde. En de advocaat van de 31-jarige Ebben zegt dat hij, voor zover hij weet, zijn cliënt met pensioen is. Er is geen duidelijk bewijs dat het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza een Hamas-bolwerk was, heeft de Washington Post onderzocht. Vorige maand viel Israël het ziekenhuis aan omdat het een commando- en controlecentrum van Hamas zou zijn. Maar geen van de 5 ziekenhuisgebouwen was aangesloten op het tunnelnetwerk van Hamas, schrijft de krant na bestudering van onder meer satellietbeelden en beelden die het Israëlische leger heeft vrijgegeven. Bij de krant The Sun vertelt de Britse tiener Alex over zijn ontsnapping uit Frankrijk. De jongen van 17 werd wereldnieuws toen hij na 6 jaar vermissing ontsnapte uit een commune van zijn moeder en opa. Hij werd opgepikt door een voorbijganger. Al twijfelde Alex nog wel even of hij zomaar bij iemand in moest stappen midden in de nacht. So I was walking down the street when I saw a big pharmaceutical van.

En ik reken op ze, zodat wij een rustige kerst kunnen vieren. Een verslag van correspondent Kiesja Hekster over de metroschool van Kharkiv. Build a fire and gather round the tree. Fill a glass and maybe come and sing with me. En Elton John sloegen de handen ineen voor hun kerstnummer Merry Christmas. Straks over ruim een uur. Carl-Johan de Zwart, goedemorgen. Goedemorgen, Astrid. Stand.nl. Ja, we blijven een beetje in kerststemming. En misschien een leuke vraag die ik u wil meegeven als u straks de kerstboodschappen gaat doen. Die is namelijk vanochtend geen stelling, maar een vraag. Welk onderwerp is voor u taboe tijdens het kerstdiner? Want ja, dat is toch een moment, zoals we allemaal weten, waarop de boel nog wel eens wil escaleren aan tafel. Zeker een jaar waarin, de spanning in de samenleving bepaald niet is afgenomen, om het mild uit te drukken. Er kwam zelfs een overheidscampagne om de polarisatie in de samenleving en ook binnen het gezin tegen te gaan. Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Weet je nog dat die campagne er was? Want er zijn natuurlijk inderdaad nogal wat onderwerpen die hevige discussies aan tafel kunnen opleveren. De oorlog in Gaza, de gigantische verkiezingsoverwinning van de PVV. En ook demissionair minister Kuipers, die opriep om weer thuis te blijven met coronaklachten. Dus ik wil vanochtend heel graag van u horen welk onderwerp u echt gaat mijden straks. Omdat u van tevoren al weet, ja, als we het daarover gaan hebben, dan gaat het mis. En dat begint dan misschien wel als ome Nico toch over Israël en Hamas begint. Wat doe je dan? En je hebt je van tevoren voorgenomen, gaan we niet doen. Ik weet niet of er bij jou onderwerpen thuis zijn, Astrid, die Nee, eigenlijk kunnen wij het... we zijn het meestal wel eens. Ja, oh, dat is wel heel saai. Nou, nee, we zijn natuurlijk nog lang niet alles eens, maar...

Check je socialdeal.nl. Een goede leider blijft altijd kalm. Ik ben Peter van Num en in mijn boek Notities van een Generaal deel ik mijn lessen over werk en leven. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. In de greep van een machtsbeluste keizerin. Händels barokmeesterwerk Agrippina is vanaf 13 januari te zien bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Nieuw, BNNVARA's Dertigers. De kerstfilm stream je nu op NPO Plus. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Apothekers zien steeds vaker dat mensen hun medicijnen niet komen ophalen. Blijkt uit een onderzoek van apothekersorganisatie KNP, waar nu.nl over schrijft. Bij 88% van de ondervraagde apotheken gebeurt het iedere week wel. En dat is een stijging van 15% ten opzichte van 4 jaar geleden. Jos Luurs is apotheker en verbonden aan de KNP. Goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u het ook in uw eigen apotheek gebeuren? Ik zie regelmatig inderdaad dat mensen hun medicatie niet komen ophalen, dat het blijft liggen. En ook dat het vaker gebeurt? Ten opzichte van een aantal jaren geleden gebeurt dat zeker vaker. En zeker bij bepaalde geneesmiddelgroepen die de afgelopen jaren uit het vergoedingenpakket zijn gegaan. Want welke geneesmiddelen zijn dat? Waar we het vaakste bij zien is bij de vitamine D en de calcium. Dat zijn twee middelen die afgelopen jaar uit het pakket zijn gegaan. En we zien het al een tijdje bij het kortdurend gebruik van de maagzuurremmers. Dat zijn beschermende middelen die mensen voorgeschreven krijgen op het moment dat ze een korte periode een bepaalde pijnstiller moeten gebruiken. Wat zijn de gevolgen als mensen ze niet opkomen halen en ze dus niet innemen? Dat hangt natuurlijk af van het geneesmiddel wat voorgeschreven wordt. Als ik kijk naar het voorbeeld van de maagzuurremmers, die worden preventief voorgeschreven om maagschade te voorkomen. Bepaalde pijnstillers kunnen maagklachten geven en maagschade geven op de langere termijn. En op het moment dat je daarbij een preventieve maagzuurremmer geeft die de maag beschermt, dan kan dat op een gegeven moment maagschade voorkomen en zelfs bij een deel van de patiënten een ziekenhuisopname ten gevolge van maagklachten en maagschade voorkomen. Dus het niet nemen, het niet voorschrijven of het niet gebruiken van deze middelen kan op termijn leiden tot meer ziekenhuisopnames. Ja, en als het gaat om vitamine D en calcium? Vitamine D en calcium zijn met name voor de botten. Oudere mensen die hebben een verminderde botdichtheid. En daar kunnen ze ook preventief vitamine D en calcium voor gebruiken. Gebruiken ze dat niet, dan betekent dat ze brozere botten krijgen en de kans op bijvoorbeeld een heupbreuk toeneemt. Wat doet u als mensen die medicijnen niet komen ophalen? Nou, op het moment dat we het signaleren in de apotheek, dan wordt er uiteraard contact opgenomen met de betreffende patiënt. En dan wordt achterhaald wat de reden is waarom mensen dit niet komen ophalen. Dat kunnen natuurlijk verschillende redenen zijn, afhankelijk van het medicijn ook. Soms is het zo dat de klacht al over is en dat iemand het niet meer hoeft te gebruiken. Maar het kan ook voorkomen, en dat zien wij de laatste tijd dus steeds vaker, dat mensen vanwege hoge kosten die ze zelf moeten betalen, dat ze de medicatie laten liggen. Hoe hoog zijn die kosten? Die zijn niet zo hoog, maar dat is natuurlijk heel relatief. Als ik kijk naar een verpakking voor 2 weken met een maagzuurremmer, dan zit dat ergens tussen de 10 en de 15 euro. Maar dat is voor u en ik wellicht niet een al te hoge kostenpost. Maar er zijn dus veel kwetsbare mensen met een laag inkomen, waarvoor dat wel een significant deel van hun inkomen is. Ja, want dat betekent dus 20 tot 30 euro per maand. Nee. Dan heb ik het over een eenmalige kosten van een verpakking waar je bijvoorbeeld 2 weken mee kunt doen of een maand mee kunt doen. Dus niet iets wat je door moet blijven slikken? Sommige medicijnen wel. Afhankelijk van het voorbeeld van de maagzuurremmers. Die blijf je doorgebruiken op het moment dat je ook de betreffende pijnstiller doorgebruikt. In dat geval overigens, maar dan maak ik het heel ingewikkeld, worden de eerste 2 weken niet vergoed. En als je het chronisch moet gebruiken, weer wel. De vitamine D en de calcium moet je wel door blijven gebruiken. Dus dat blijf je gewoon levenslang doorgebruiken. En hoe liggen die kosten ongeveer? De vitamine D los is vrij goedkoop. Maar moet je er calcium bij gebruiken, dan wordt het alweer een stukje duurder. Ik weet de kosten niet uit mijn hoofd. Globaal gesproken liggen die rond een tientje per maand. Ziet u een oplossing voor dit probleem? Nou, onze stelling als KNP is dat goedkope medicijnen die bewezen effectief zijn en die ook in de voorschrijfrichtlijnen van de huisartsen bijvoorbeeld voorkomen als een eerste keuze behandeling, dat die in principe altijd vanuit het basispakket vergoed zouden moeten worden. Dus dat moet eigenlijk terug in het basispakket? Vinden wij wel, ja. En uw redenering is dan, als je dat doet, dan voorkom je andere klachten die misschien wel veel hogere kosten met zich meebrengen? Klopt. Ja, deze middelen zitten niet voor niks in de richtlijnen, in de voorschrijfrichtlijnen. Dat betekent dat bewezen is dat op het moment dat je ze als eerste keuze voorschrijft voor patiënten, dat je klachten en complicaties op de langere termijn hiermee voorkomt. En over het algemeen, dat weten we, dat zijn ziekenhuisopnames natuurlijk een stuk duurder dan dat het gebruik van een medicijn is. Dank u wel, Jos Luurs, apotheker en bestuurslid bij KNMP. In het bekertoernooi van de KNVB gebeurt het vaker dat een amateurclub een profclub verslaat. Maar Hercules uit Utrecht, dat Ajax uit het toernooi knikkert, dat zal toch wel echt de geschiedenisboeken ingaan. Hercules won met 3-2 nadat ze ook al op een 2-0 voorsprong waren gekomen. En de winnende treffer in blessuretijd bracht de fans in extase. Edwin Cornelis was erbij. Een oase van euforie, dat is de hoofdtribune van de Galgen waard. Op het moment dat Hercules, 10e in de 3e divisie, de winnende treffer heeft gemaakt tegen Ajax, 15e eredivisie. Het bier vliegt in de lucht. Mensen staan te dansen, te rossen. Net als de spelers op het veld die op de dugout zijn gaan staan. Spelers zoals Christian van Hussen, die door de spelerstunnel komt lopen. En in eerste instantie niks anders kan uitbrengen dan... Ja, tegen het grote Ajax, ja. Dit is toch ongelooflijk, ja. Kijk, dat je dan tegen een Jupiler League club, maar tegen Ajax, ja. Het is bizar. Het is een grote happening, ongeloof. Je ziet mensen op hun hoofd grijpen van, ja, wat is hier gebeurd? Ja, ik denk dat morgen pas het besef komt wat je vandaag hebt geflikt met z'n allen. Volgens mij is er echt een hoofdstuk in de clubhistorie geschreven. Ik denk het hele Nederlands voetbal, denk ik. Hè? Ja, ik denk als je Ajax uitschakelt als amateurclub... Ja, ik denk dat sowieso nog nooit gebeurt en ik denk dat voorlopig ook niet gaat gebeuren. En hoe groot het contrast met Jorrel Hato, de aanvoerder van Ajax, die woorden tekort komt om deze nederlaag te duiden? Ik moet nog even beseffen wat er allemaal is gebeurd hier vandaag. Dat mag ons gewoon niet gebeuren eigenlijk. Even terug naar voor de wedstrijd. Voor de Galgenwaard, daar tref ik twee heren op leeftijd. Die mag je rekenen tot de harde kern van Hercules. Zelf gespeeld in een ver verleden voor de club. Ik heb tegen Ajax op het strand ooit gevoetbald. Oh, en hoe ging dat? Ja, niet zo heel erg. Een beetje stroef. Dus veel schelpen. Maar een zoon van een vriend van ons doet vandaag ook mee. Dus ik wil even de naam noemen. Tim Pieters. Die moeten we in de gaten houden. Tim Pieters is het een man om in de gaten te houden vandaag. En uitgerekend die Tim Pieters is de man die het stadion laat ontploffen in de eerste helft. En in de tweede helft. Ja, dat is lang niet gek op je donderdagavond. Ik heb wel eens anders bijgezeten op een donderdagavond. Dus dat is heel erg leuk. Fantastisch. Ja. Twee treffers waarmee die overigens zijn huisgenoten ook bijzonder blij maakt. Ja, het sijpelde op een gegeven moment door dat er een leuk bedrag stond. Als ik zou scoren en Hercules zou winnen. En die hebben wat ingezet. Dus ik weet nog niet wat precies de buit is. Maar ik denk dat het leuk kan zijn voor een leuke vakantie. Ja. Hoeveel was het? 15.000 euro hoor ik hier. Dat weet ik niet precies. Maar er stond in ieder geval 750 keer je inzet op dat ik zou scoren en zou winnen. Dus leuk bedrag. Dus die huisgenoten die gaan er lekker van op vakantie straks? Ja, nou, ik denk dat ik wel mee mag. Ik denk dat ik wel mee mag. Ja, je hebt het verdiend, hè? Ja, dat zou je wel bijna zeggen, ja. Buiten staan de fans hun helden op te wachten. Want René van der Kooij, trainer van Hercules. Ja, wat doet het, deze overwinning? Even geroep. Een hoop geld. Kijk, ik ben heel trots op Hercules. Wij stonden daar vanavond volgens mij met 9 Herculanen. Dat is vrij uniek, hè? Dus, Herculanen, hè, zeg je? Ja, Herculanen ben je bij ons. Als je een aantal jaar bij de club speelt of bij onze eigen opleiding komt. Nou, dan is het toch super gaaf om met eigen mensen die je zelf hebt opgeleid. Ik zit ook al 13, 14 jaar bij die club. Dan is dit een soort bekroningje. Getuigen zijn geweest van geschiedenis. Gerard van Dieren is de voorzitter voetbal van Hercules. Het klinkt als een wonder, hè? Ervaren jullie het ook zo? De derde divisionist die gewoon de eredivisionist verslaat. Nou, op papier is dat zo. Maar als je kijkt hoe het op het veld was, denk ik, nou ja, het is echt niet. Ik vind het niet onverdiend, eerlijk gezegd. Dat is toch best wel wonderlijk eigenlijk. Als je alleen al kijkt naar het verschil in begroting en alles. Nee, dat klopt. Dat klopt. De jongens van ons die moeten nog contributie betalen, ook bij wijze van spreken. Hè? Die hebben gewoon een baan, trainen 2 keer in de week. Is dit wat je op wilskracht kan bereiken? Wilskracht, mentaliteit, vertrouwen. De jongens hebben echt wat. We hebben maar 1-2% kans, maar we gaan 100% voor die 2% kans. En dat hebben ze echt goed gedaan. Hercules, dat is met 3-2 won van Ajax. Ook buitenlandse media besteden aandacht aan die blamage van Ajax. De Spaanse sportkrant Marca vinden we denk ik wel de mooiste metafoor. Hercules staat op de Olympus, Ajax daalt af naar de hel. Kijk, de gifbeker is nog altijd niet leeg, schrijft die krant ook nog over Ajax. Volgens de BBC kregen de Amsterdammers te maken met een van de grootste stunts uit de clubhistorie. En het Duitse persbureau DPA heeft het over een diepe sportieve crisis die maar voort blijft duren. In verschillende media ook reacties op het besluit van de Europese rechter dat voetbalbond UEFA een alternatieve competitie niet mag tegenhouden, zoals de Super League met de beste clubs van Europa. Nu.nl zet reacties van clubs op een rijtje. Barcelona en Real Madrid zijn voorstander van de nieuwe competitie. Atletico Madrid, Bayern München en Manchester United scharen zich juist achter de UEFA. Nederlandse clubs hebben volgens Nu.nl nog niet gereageerd, maar de KNVB is tegen de komst van een Super League. Volgens de BBC is Super League-directeur Bernd Rijkaard ervan overtuigd dat clubs, en daardoor ook de fans, overtuigd raken van zijn competitie. Het WK darts zit er alweer op voor Danny Noppert. Die had met Scott Williams, de nummer 52 van de wereld, toch een gunstige loting, maar hij maakte geen schijn van kans. Gisteravond werd hij in zijn eerste wedstrijd met 3-0 ingemaakt, horen we bij Sky Sports. Is niet anders. Ja, ik heb weinig woorden ervoor over eigenlijk. Hij hoorde gewoon beter dan mij. Dat laatste zei je nog voor de microfoon van de NOS. Er zijn nog genoeg Nederlanders in de race voor de WK-titel in Londen. Vandaag komen Dirk van Duivenbode, Jermaine Wattimena en Raymond van Barneveld bijvoorbeeld in actie. En de Telegraaf schrijft hoe Manchester City vandaag geschiedenis kan gaan schrijven. De club van Josep Guardiola scoort op dit moment niet best in de Premier League, maar kan het jaar toch wel heel lekker afsluiten. Manchester City won al dit jaar de landstitel, de FA Cup, de Champions League en de Europese Supercup. Vanavond staat City ook nog even in de finale van het WK voor clubs tegenover het Braziliaanse Fluminense. Winnen de Engelsen, dan pakken ze dus hun 5e titel dit jaar. Dat is verkeersinformatie, Tim Schaap. 1 file te melden op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij afrit Purmerend-Zuid ging het mis. Er gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartiertje. All said and done, when it's all said and done. good next to diamonds. When I'm too close to start to fade, are you angry with me now? Are you angry 'cause I'm too blame? Rebellion Diamond. Het is 9:09. Elke school in Italië moet een kerststal hebben als het aan de regeringspartij van Giorgia Meloni ligt. De radicaal-rechtse regeringspartij wil een kerstplicht doorvoeren, dat schrijft Trouw, om verwatering van het religieuze feest te voorkomen. Steeds meer scholen zouden het kerstfeest willen verruilen voor een zogenoemd winterfestival. Correspondent Angelo van Schaik. Angelo, wat wordt het als dit voorstel doorkomt dan verwacht van scholen? Nou, dat ze een kerststal in school zetten. Dat ze de christelijke tradities en feesten respecteren. Dus dat gaat om kerst en om Pasen. En het komt ook op neer dat als er ouders zijn of studenten of docenten die voorstellen doen voor een viering in christelijke sfeer of christelijke traditie, dat de school dat moet honoreren. Want, zoals dat staat in de wet, het is deze feesten die zijn ter versterking van de traditionele vieringen van christelijke kerst en Pasen. En de school mag ze dus niet weigeren. Het is een onderdeel van een wet die voorgesteld door een soort backbencher van Meloni d'Italia. Die de Italiaanse overheid, en daar valt de school dus ook onder, verplicht of oplegt de christelijke feesten en tradities te verdedigen. Want volgens deze politicus is het de meest authentieke expressie van de identiteit van het Italiaanse volk. Dus ja, dat wordt er dus van scholen, maar ook van andere niet verwacht. En waarom denken ze daar een wet voor nodig te hebben? Nou ja, volgens Meloni en veel van haar geestverwanten in zowel binnen als buiten Italië, die denken, op rechts is dat, die denken dat de christelijke feesten onder vuur liggen als gevolg van met name de immigratie. En dus door te voorkomen dat er misschien schoolhoofden zijn of rectoren zijn die de feesten willen verwateren ten gunste van kinderen of studenten van een andere religie, willen ze dat gewoon verplichten om ervoor te zorgen dat Italië christelijk blijft. Volgens mij valt het in de praktijk wel mee, hoor, met het verwateren van die christelijke waarden. Want ja, zeker in Italië met de paus om de hoek, zijn die toch redelijk in de samenleving verankerd, zullen we maar zeggen. Jouw kinderen gaan zelf ook naar school, hè? Dat valt dus wel mee, zie jij? Nou ja, ik heb net mijn kinderen naar school gebracht en ik kreeg van de juf de kersttal mee die mijn oudste zoon had gemaakt met een vriendje als een kerstopdracht. Dus dat valt wat dat betreft wel mee. Er staat een grote kerststal in de hal van de school. Ook in de hal van de kleuterschool van mijn jongste zoon. Er worden kerstliedjes gezongen, christelijke kerstliedjes gezongen tijdens de vieringen. Er is aan een kerstboom, dus ik denk dat het, althans wat persoonlijke ervaring betreft, redelijk meevalt. En dit is een overheidsschool, dit is een staatsschool, zullen we maar zeggen, die volgens de wet eigenlijk religieus zou moeten zijn. Ja. Neutraal zou moeten zijn, ja. Maar als het al zo zou zijn dat op bepaalde scholen wel het meer een winterfeest wordt dan een kerstfeest, wat vinden Italianen daar dan van? Nou ja, ik merk dat er veel Italianen zijn die cultureel katholiek zijn. Want dat ze uit traditie een kerststal hebben of een kerstboom hebben of naar kerstvieringen gaan of naar de mis gaan, wat ook nog steeds veel mensen doen op kerstavond. Maar dat ze misschien niet zo heel erg religieus zijn. Het is misschien meer vanuit een traditie, meer vanuit een idee van hoe het zou moeten dat mensen dit doen. En ik weet niet goed of ze daar heel veel bezwaren tegen zouden hebben als dat wat verwatert tot een wat meer algemeen winterfeest. Hoe je het moet noemen. Daar is het een voorstel van de regeringspartij van Giorgia Meloni. Maar komt het er ook doorheen? Is er een meerderheid voor? Dat zou me niet verbazen, maar dan hebben we te maken met het constitutionele hof. Want deze wet is in principe ongrondwettelijk. Want in de Italiaanse grondwet staat dat de overheid neutraal is. Het principe van een laïcité, dat is in Frankrijk. En die wordt al regelmatig met voeten getreden, alleen door het feit dat er overal kruisen in de scholen hangen, dat de docenten, de religiedocenten op de openbare scholen door het Vaticaan worden aangewezen. Dus dat is al een probleem. Ik vermoed dat als deze wet erdoor komt, en die meerderheid is er volgens mij wel, dan kan het constitutionele hof en zelfs de president wel ingrijpen. Jongens, dit mag niet. Het is in strijd met artikel 8 van de Italiaanse grondwet. Nou, gaan we kijken of die het gaat redden, deze wet. Dankjewel, correspondent Angelo van Schaik. NPO Radio 1. De situatie voor vluchtelingen aan de buitengrenzen van Europa is de afgelopen jaren enorm verslechterd. Steeds meer hekken, steeds meer politiepatrouilles, steeds meer geweld aan de grenzen, kinderen die in elkaar worden geslagen. Ook in het nieuwe asielpact van Europa gaat het vooral om afschrikken in plaats van opvangen. Dus het gaat helemaal niet zozeer over hoe zorg je ervoor dat mensen gezamenlijk die opvang en bescherming krijgen. Er zijn alternatieven. Want als iedere gemeente mee zou doen, vallen de aantallen mee. Kleinschalige opvang is te behappen. In hoeverre is er nog plaats voor vluchtelingen in de Europese herberg? Op kerstavond om 7 uur bij KRO-NCRV. Op NPO Radio 1. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. Stedelijk Museum Breda. Met je hoofd in de wolken. Een kleurrijk figuur met knalrode lippen, rijdend door een lichtroze wereld. Het werk van José María Capricorne, nu te zien in Stedelijk Museum Breda. Daar zit je dan. Te wachten op medicijnen die voorkomen dat je AIDS krijgt. Medicijnen die er al lang zijn, maar die jij niet krijgt. En met jou

Hij zou in 2010 hebben geprobeerd de vrouw aan te randen in zijn hotelsuite tijdens filmopnames in Atlanta. Een paar uur na het incident zou de vrouw zijn ontslagen en zij heeft nu aangifte gedaan. De 56-jarige Vin Diesel zegt dat hij onschuldig is en dat er duidelijk bewijs is dat hem zal vrijpleiten. Het weer, veel bewolking, nu en dan buien, af en toe ook zon. Er staat nog altijd veel wind bij 8 tot 10 graden. De komende dagen grijs en regen. Zondag en maandag kan het 13 graden worden. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Nog altijd slechts één file te melden, de A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij afrit Purmerend Zuid gebeurde een ongeluk met 3 personenauto's. Op dit moment is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is iets toegenomen, namelijk 30 minuten vanaf Avenhoorn. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink. En dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Vluchten of vervolgd worden. Het is een onmogelijke keuze. Niemand wil toch zijn huis en zijn familie achterlaten? Niemand wil afhankelijk zijn van mensensmokkelaars en gammele bootjes. Maar vluchten is geen keuze. Daarom laten wij vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. In de jaren 70 lopen veel jongeren weg van huis. Ze kunnen terecht bij de alternatieve hulpverlening. Die brengt ze soms onder op een geheim adres. Andere tijden over mondige jongeren, woedende ouders en hulpverleners die hun nek uitsteken. Vanavond 8:30 op NPO 2. Wij laten vluchtelingen nooit in de steek. Help ook mee. Doneer op vluchtelingenwerk.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Het NOS Radio 1-journaal. Afvalverwerkers leiden dit jaar meer dan 65 miljoen euro schade door ontploffende lachgascilinders. Dat meldt de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. De brancheorganisatie noemt het een wonder dat er nog niemand gewond is geraakt. Ralf Peters van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoeveel van die cilinders belanden er in de afvalbak? Ja, in de afvalbak zien wij zo'n 1700 cilinders op wekelijkse basis belanden. Maar ook nog eens 7200 cilinders die we in de openbare ruimte vinden. En een klein deel daarvan die wordt ook door gemeente ingeleverd, of bij gemeente ingeleverd op de Marieusstraat. Dus er komt totaal rond de 9000 cilinders per week uit. Maar die in de openbare ruimte liggen, die komen, neem ik aan, niet in de afvalverwerking terecht, toch? Nee, klopt. Dus dat gaat echt om die 1700. En wat voor cilinders zijn het? Niet die kleintjes die je in slagroomapparaatjes gebruikt, toch? Nee, voorheen zag je die inderdaad ook nog wel eens in de openbare ruimte liggen. Maar je moet je echt voorstellen dat dit van die hele grote metalen gascilinders zijn, waar je ook die vergelijkbaar zijn bijvoorbeeld met een campinggas dat iedereen wel kent. Dus het zijn wel echt grote apparaten eigenlijk. En het is dus echt gevaarlijk als die in de afvalverwerking terechtkomen. Ja, zeker. Ja, en niet alleen in de verwerking inderdaad. Daar zie je met de ontploffingen en daar komt ook die 65 miljoen schade vandaan. Maar je moet je ook voorstellen, heel veel gemeenten die hebben in de vuilniswagen zit een kraakpers. En het is een kwestie van tijd eigenlijk dat daar ook nog een keer een serieus ongeluk voor gaat gebeuren. Dus ja, dit is geen leuke ontwikkeling. Want op het moment dat ze terechtkomen bij dat afval en ze worden dus gekraakt, zoals u zegt, wat gebeurt er dan? Ja, die cilinders staan dus onder druk. Er zit gas in, of er zit nog steeds een beetje lachgas in. En nou ja, als iets onder druk staat en dat kan ontploffen, dat kan alle gevolgen van dien hebben. Bij verwerkers zie je ze ook bijvoorbeeld wel een keer gewoon faciliteiten, zeg maar, zie je ze schieten. Dus ja, dus het is heel onverwacht wat precies kan gebeuren met die cilinders. Dus, dan schieten ze als het ware weg. En doordat ze zo groot en zwaar zijn, kunnen ze gevaar opleveren. Precies. U ziet dus een enorme toename. Waar komt dat ook weer door? Ja, dus eigenlijk sinds begin dit jaar zien we een toename. En sinds begin dit jaar is er ook een verbod op lachgas. En voorheen kon je lachgas wel legaal kopen en werden die in hervulbare cilinders geleverd. Met nog een paar tientjes statiegeld erop. En dat was eigenlijk, toen zagen we dat veel minder, die ontploffingen. Maar sinds het verbod op lachgas zien we eigenlijk een verschuiving naar wegwerpverpakkingen. Metalen wegwerpverpakkingen. En ja, daardoor zie je eigenlijk ook die toename in één keer. Ja, dat is dus een beetje een tegenstelling. Want een verbod had ervoor moeten zorgen dat ze er niet meer waren of niet meer werden gebruikt. Ja, zo zien wij, ja precies, zo zien wij dat ook inderdaad, ja. Maar mensen blijven het gebruiken en doordat ze niet meer kunnen inleveren, komen ze nu bij het afval terecht. U wilt de schade verhalen, hè? Maar bij wie? Ja, kijk, uiteindelijk is het... dit probleem is toch ook landelijk een beetje gecreëerd. En je ziet nu inderdaad de schade die zal verhaald moeten worden. Want nou, enerzijds levert het de schade op, hè, die 65 miljoen die je in het begin ook aangaf. Maar het gaat ook heel veel geld kosten om die dingen te zorgen dat ze niet meer in de oven belanden. Dat ze gesorteerd worden. En dat loopt ook loopt dat op in 17 miljoen euro op jaarbasis. Ja. En 40 miljoen om het in te leveren en 40 miljoen ook nog om het uit het afval te sorteren. Ja, wie ga je dat verhalen? Dat is een goede vraag. Uiteindelijk hopen wij dat het Rijk daarmee ook, ons ook weer wil helpen. We hebben ook wel al goede gesprekken over. Maar het kan ook heel goed zijn als die schade niet genoeg wordt gecompenseerd, dat dat toch ook zijn uitwerking gaat hebben op de afvalstoffenheffing in sommige gemeenten. Zou u liever willen dat het verbod werd teruggedraaid en dat ze gewoon weer ingeleverd kunnen worden? Ja, kijk, het is denk ik niet aan ons om te bepalen of er een verbod op lachgas moet komen. Dat heeft zijn voor- en nadelen. Wat wij graag willen is dat die gevaarlijke cilinders niet meer in het afval belanden. En dat de veiligheid van onze medewerkers in de afvalbranche die gegarandeerd wordt. Dat staat eigenlijk voorop. Ja, maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dus hè, een statiegeldsysteem zou goed kunnen werken. Maar op dit moment is het ook gewoon door het dan... beter te gaan sorteren en het proberen eruit te halen. En dat kost dus geld en daar betalen we eigenlijk met z'n allen voor. Daar komt het op neer. Ja, dat kost een flinke som geld. En ik hoop dat we daar met z'n allen vanuit landelijk voor gaan betalen. En dus niet dat het in de gemeente waar de meeste cilinders gevonden worden, dat die ook dat daar de afvalstoffenheffing het meest omhoog gaat. Want dat zou misschien niet helemaal eerlijk zijn. Dank u wel. Ralf Peters van de Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten. Er is wateroverlast vanochtend door de combinatie van storm Pia en de waterstand die al hoog was. Verslaggever Onno Beukers, jij bent sinds vannacht eigenlijk in Termunterzijl in Groningen. Ja. Daar was je, want je bent een stukje verderop, hè? Ja, oh, ik ben nu vast komen te zitten eigenlijk. Nou, ik heb mijn laarzen dus aangetrokken. En ik loop nu op een hele natte dijk. En ik moet echt een beetje een paar passen maken. Want Harmen en Gert-Jan die doen hier een dijkinspectie. Gert van der Laan, hè, dijkinspecteur. Ja. We hebben net bovenop de dijk gestaan. Maar jullie zijn hier nu actief om te kijken hoe het met de dijk staat. Nou, ik loop in ieder geval over een hele, hele sompige dijk. Ja, hier dit stukje is wel wat nat. Het is hier een klein beetje een kuil en het blijft water dan wat staan. En maar op zichzelf is dat niet zo'n probleem, hoor. Dat, uiteindelijk loopt dat er wel af en dan blijft hij mooi droog. Als het voor de rest maar... goed blijft. Ze maken Gert en Harmen niet zomaar gek, volgens mij. Nee hoor, we zijn niet benauwd. Wij weten dat de dijken allemaal goed voor elkaar zijn. We hebben de boel wat dat betreft netjes op orde. Waar let je nou op? Want we doen hier een inspectie en het tempo zit er aardig in. Maar waar let je nou op? Wat is nou belangrijk? We kijken naar beschadigingen van de grasmat en of er grote beschadigingen aan zijn gekomen. En of er andere dingen zijn die zijn komen aandrijven, die de grasmat kunnen beschadigen. En dat zijn eigenlijk de dingen waar wij op letten en naar kijken. Ja. En we kunnen hier eigenlijk op dit moment ook best wel goed zien hoe hoog het water hier is gekomen. Hè, als we kijken naar de dijk, kijken hier over die lengte. Hoe kunnen we dit nou zien? Wij doen altijd pleksgewijs dat wij over de dijk gaan. Gaan we kijken bij de dijk langs We gaan soms even een stukje lopen om te inspecteren van of wij dingen zien die wij verdacht vinden. Gaan we er even naartoe lopen, kijken, inspecteren. Zijn de gaten die schade hebben voor de dijk, dat daar problemen van komen? Gaan we die doorgeven aan onze collega's van het communicatiecentrum? En dan, dan wordt er nadat jij wat er gekeken of daar nog iets aan moet gebeuren. Voor de rest lopen we langs. We zien hier zo een rietkraag die aangespoeld is. En dat is maar een klein beetje. Het viel allemaal nog mee deze keer. Ja, want daaraan kunnen we eigenlijk een beetje de hoogte zien. Hè? En als we kijken naar die rietkraag. Nou, het water is echt al wel flink gezakt. Ik denk dat er wel met 2 meter lager staat. Zo op togen, dan is het denk ik inderdaad wel een metertje of 2 weer lager. Ja. Het is tot 4,12 meter of 4,13 meter is het gekomen, geloof ik. En de verwachting waren 4,70 meter. Ja, en het positieve nieuws is dan ook nog. Hè? Het is al 2 meter lager. Maar als we verder die dijk op kijken. Het had ook nog 5 meter hoger misschien wel bijna. Het had zeker nog wel een metertje hoger kunnen zonder dat wij natte voeten kregen. Hoor. Geen enkel probleem. Ja, de dijk wordt hier geïnspecteerd. U let dus vooral op de grasmat. Waarom is die grasmat belangrijk voor die dijk? Die grasmat is belangrijk dat het de klei niet wordt weggespoeld. Van, ja, die klei die, dat is de een grote dikke laag die op de kern van de dijk zit. En dan die moet voorkomen dat er geen water in de dijk dringt. Van als er water in de dijk komt, dan krijg je dat hij op duur verzadigd is. En dan wordt hij zwakker van. En daar wordt hij zwakker van. Daar heb je kans op lekkages, zeg maar. Ja, nou, we lopen hier nog. En ik moet zeggen, ze hebben aardige tempo erin. Maar ja, ze zijn ook heel vroeg begonnen, al vannacht al de inspectie gedaan. Dus die willen denk ik ook de warmte in. Maar we hebben wel positief nieuws. Wind in de rug. Dus daarom gaat het ook extra hard. Verslaggever Onno Beukers vanuit Termunterzijl in Groningen. En hoe gaat het op de weg, Tim? Nou, het begint langzamerhand wat drukker te worden. Zo? Er zijn 2 ongelukken gebeurd. Allereerst die A7, die hadden we natuurlijk al. Hoorn richting Zaanstad, bij Purmerend Zuid. Daar is de linkerrijstrook dicht en is de vertraging 40 minuten vanaf Avenhoorn. Dat is een ongeluk met 3 personenauto's. Maar de A12 komt erbij, vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar nu ongeveer 20 minuten file rijden tussen De Meern en Woerden. Daar gebeurde ook een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. Betekent dat er dus maar eentje open is. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Bye.

Ja, hoe dat nou precies zit, dat laatste weten we niet. Maar je kunt het nog wel proberen. Want kan dus nog wel. Alleen vandaag kan het dus nog wel zonder afspraak. Maar we hoorden al van minister Kuipers dat het wel al helemaal vol zit. Ja, blijkbaar. Iedereen gaat dan toch op de laatste dag nog even een poging doen. Precies. Waarschijnlijk. Maar je kan nog een afspraak maken, ja, toch? Ja, tussen kerst en oud en nieuw. Dat kan dan via een website mijnvraagovercorona.nl. Dan kun je ook precies alle priklocaties in de buurt vinden. Als dat 45 kilometer is heen en weer, ja, dan is dat wel veel trouwens natuurlijk. Hè? En daarna kan het blijkbaar dan ook nog. Maar dan moet je echt een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts hebben. Er zijn nog mogelijkheden in ieder geval. Sinds 2 maanden zitten de meeste scholieren in Marokko thuis, want 100.000 leraren in het basis- en middelbaar onderwijs eisen dat een nieuwe onderwijswet wordt teruggedraaid. Correspondent Samira Jadir maakte een reportage bij een demonstratie. Luisteraar Jon wil nog wat meer weten over de inhoud van die onderwijswet. Daar hebben we Samira nog even over teruggebeld. De nieuwe onderwijswet houdt in dat alle leraren de status van ambtenaar worden ontnomen. Dan hebben ze geen doorlopend contract meer, maar een contract dat vernieuwd moet worden. Hiermee bouwen ze heel weinig pensioen op. En een ander punt is dat ze meer taken krijgen en dus meer uren moeten maken voor hetzelfde salaris. Het onderwijs is de enige sector in Marokko die de afgelopen jaren geen loonsverhoging heeft gekregen. Terwijl Marokko, net als de rest van de wereld, ook te maken heeft met hoge inflatie. Vandaar dus de bezwaren die de leraren hebben. Staking. En vanochtend uitgebreid aandacht voor wateroverlast door de combinatie van storm Pia en de hoge waterstanden. Onder andere heeft verslaggever Onno Beukers nog gehoord dit uur. In de bijdrages kwamen ook wat exacte waterstanden voorbij. Wat Ineke op de vraag bracht, hoe kan het eigenlijk dat waterstanden, de hoogste waterstand bijvoorbeeld, op een bepaalde plek zo precies berekend kan worden? Nou, Deon Slachter van Rijkswaterstaat, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u zit op het Watermanagement Center in Lelystad. Daar komen al die berekeningen bij elkaar, hè? Ja, dat klopt. Ja. Daar komen alle berekeningen bij elkaar. En daar proberen we ook zo nauwkeurig mogelijk de voorspellingen te doen voor hoogwater zoals vannacht. En hoe lukt het u? Dat wil Ineke dus weten. Nou, dat is best een flinke klus. We hebben in totaal ongeveer 450 meetpunten in Nederland, waar we dus de waterstand meten. Dat doen we elke 10 minuten. En met superspecialisten die we dus in Lelystad hebben en die ook 24/7 erg goed daar aan de slag zijn, proberen we die meetpunten en die metingen om te zetten naar voorspellingen in de toekomst. En die meetpunten, dat is dan, moet ik me iets voorstellen als een paal of zoiets in het water waar mensen kijken hoe hoog het staat? Ja, precies. Dat zijn meetpunten. Dat kunnen palen zijn, het kunnen ook boeien zijn, of die drijvende dingen in zee. En er zitten soort waterstandsmetingpunten in. En die geven elke 10 minuten de waterstand door. En die koppelen we ook aan onze modellen. En die zijn ook gekoppeld aan de weermodellen. En zo proberen we ook die metingen om te zetten in verwachtingen. En zo lukt het ons om vaak een aantal uur, soms dagen en soms zelfs een week vooruit de waterstanden tot een centimeter nauwkeurig te voorspellen. En wat is dan voor de komende week de verwachting? Nou, het blijft nog wel even spannend. Aan de kust is het nu eventjes rustig. Maar de komende dagen zien we dat met name de rivier de Rijn weer zal gaan stijgen. Dus tussen kerst en oud en nieuw verwachten we daar weer een nieuwe hoogwaterpiek. Dus we blijven de komende dagen alert. Dank u wel. Deon Slachter van Rijkswaterstaat. 3 voor de dag. De koninklijke familie gaat op de foto voor de jaarlijkse winterfotosessie. Alle 3 de prinsessen zijn erbij. De foto's worden gemaakt op een nog onbekende locatie in Den Haag. De Amsterdamse rechtbank doet uitspraak in een zaak waarbij een baby is doodgebeten door de herdershond van zijn opa en oma. Het Openbaar Ministerie vraagt vrijspraak voor de grootouders. De moeder van de baby las tijdens de rechtszaak een emotionele verklaring voor. Die vreselijke dinsdag waarop ik Robin verloor en mijn leven en toekomst in 1 klap instortte, staan in mijn geheugen gegrift. De aanblik van Robin zijn verwondingen, zijn sterven in mijn armen en de tijd daarna is er ook een deel in mij gestorven. En de rechtbank in Den Bosch buigt zich over een kort geding. Dat is aangespannen door omwonenden van een hotel in Uden. Zij eisen dat de asielzoekers die daar woensdag zijn ondergebracht er weggaan. Verslaggever Bo Heijmans, jij gaat naar die zaak toe. Komt er dan vandaag duidelijkheid of die opvang dan wel of niet open kan? Ja, daar gaan we wel vanuit, Astrid. De gemeente gaat er ook vanuit dat het wel goed komt. Dat is in dit geval gemeente Maashorst, waar Uden onder valt. Dat het dus gelegaliseerd wordt. Want de asielzoekers die daar nu al zijn, die zitten daar eigenlijk illegaal. Nu de rechter de vergunning heeft geschorst. Maar Astrid, bij deze kwestie weet je het eigenlijk maar nooit. Want het speelt al een aantal maanden. In juli werd duidelijk dat de gemeente dit Van de Valk Hotel op het oog had als tijdelijke noodopvang. Het zou gaan om 300 asielzoekers in de komende 3 jaar. Maar omwonenden gingen naar de rechter om bezwaar te maken. Ze voelden zich niet gehoord. En de rechter gaf hen begin deze maand gelijk. En vloot de gemeente ook terug en zei, ja, eerst moeten de procedures goed zijn gevolgd voordat asielzoekers hier naar het hotel kunnen. De gemeente ging daar vervolgens weer tegen in hoger beroep. Maar het gerechtshof gaf de bewoners opnieuw gelijk. Ja, volg je het nog? Ja, toen zei het hof er wel bij, als de vergunning eenmaal formeel is geregeld, dan mogen de asielzoekers daadwerkelijk komen. Nou, dat was niet aan dovemans oren gericht, want de gemeente had de vergunning binnen een dag geregeld. En afgelopen week kwamen inderdaad de eerste asielzoekers naar het hotel. Ze kregen ook al een kamer toegewezen. Ze zaten aan de koffie en een maaltijd, zo hoorden we. En toen zeiden de bewoners weer, ja hallo, wij hebben al die stukken nog helemaal niet in kunnen zien. Dus die stapte weer naar de rechter. Nou, dat was woensdag. En de voorzieningenrechter heeft toen gezegd, nou, ik schors het met 2 dagen. Dat is vandaag. Dus vandaag horen we dan straks om 11 uur... of het dan echt open kan. Verslaggever Bo Hermussen is daarbij. Zometeen spraakmakers, Carl-Johan de Zwart. Ja, de explosieve vraag leggen we u voor vanochtend. Welk onderwerp is taboe tijdens het kerstdiner? Bel 0800-1101 of reageer via stand.nl. Wout heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijn kerstweekend. NPO.